Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 20 november. Bijna 100 mensen kregen vorige week bezoek van de politie omdat ze kinderporno hadden gedownload. En de Argentijnse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Javier Milei. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. De uiterst rechtse Milei kreeg volgens de voorlopige uitslag in de tweede ronde... Nee, volgens mij... De uiterst rechtse Milei kreeg volgens de voorlopige uitslag in de tweede ronde 56% van de stemmen bij de presidentsverkiezingen in Argentinië. Zijn tegenstander was minister van Economische Zaken Sergio Massa, die in de eerste ronde nog de meeste stemmen haalde. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Milei wil de centrale bank en veel ministeries afschaffen en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. Ook is hij anti-abortus en voor het versoepelen van de wapenwetten. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen een huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. De Israëlische premier Netanyahu en de minister van Defensie bezoeken vanavond familieleden van de mensen die worden vastgehouden door Hamas, meldt de Times of Israel. De ontmoeting is niet officieel bevestigd. Hamas houdt zo'n 240 mensen gegijzeld. Halverwege vorige maand ontmoette Netanyahu ook al familieleden. Hij beloofde toen er alles aan te doen om de gegijzelden vrij te krijgen. Maar de families vinden dat het allemaal te lang duurt. Afgelopen week liepen ze in 5 dagen een mars naar Jeruzalem om meer actie te eisen van Netanyahu. In de coffeeshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat was aan de Nieuwmarkt in het centrum. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd in de coffeeshop is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat 2 verdachten in een auto zijn gevlucht. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Onder hen 9 mensen die zaterdag omkwamen toen een muur bij een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. Door de overstromingen zijn zo'n 13.000 mensen in het land geëvacueerd. De grote hoeveelheden neerslag komen door een tropische depressie. De president van de Dominicaanse Republiek spreekt van de zwaarste regenval in de geschiedenis van het land. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het OM hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek begon in de nacht van zaterdag op zondag na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. En gisteren werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Het weer ook vandaag wisselvallig. In het noorden valt de meeste regen. In het midden en zuiden breekt soms de zon door. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen en woensdag vaker droog en af en toe zon. Het NOS Radio 1-journaal. De politie heeft afgelopen week bijna 100 mensen aangesproken om te stoppen met het downloaden van kinderporno. Daarnaast zijn tijdens deze landelijke actieweek ook huizen doorzocht en computers in beslag genomen. Annemiek van Noord, rechercheur bij het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom heeft u deze mensen eigenlijk alleen maar aangesproken? Het bezitten van kinderporno is toch strafbaar? Dat klopt, het is zeker strafbaar. Maar wij krijgen 1000 meldingen per jaar binnen en die kunnen we eigenlijk nooit allemaal oppakken. Daarbij kost het opbouwen van een strafzaak ook best wel veel politiecapaciteit. En vanuit de wetenschap hebben we gezien dat als we mensen in een heel vroeg stadium een waarschuwing geven, dat ze stoppen. En met deze actie hebben wij beoogd dat die mensen gaan stoppen, zodat wij als team Bestrijding Kinderporno ons kunnen richten op nieuwe en onbekende slachtoffers, om die te identificeren en uit de misbruikssituatie te halen. Dus ze krijgen die waarschuwing. En dan? Gebeurt er nog meer? Ja, het is een officiële politiewaarschuwing. Dat betekent dat wij dat in ons systeem zetten. En ze zijn dan ook gewaarschuwd dat op het moment dat ze dit nog een keer doen en wij nog een keer een melding van ze binnenkrijgen, dat er dan wel een strafzaak wordt opgebouwd en dat ze dan ook een strafverzwaring boven het hoofd hangt, omdat ze niet gestopt zijn na een officiële waarschuwing. En wat voor groep mensen is dit die jullie nu die waarschuwing gegeven hebben? Ja, het is een ontzettend grote groep mensen, maar ook heel verschillend. Het zijn mensen in alle leeftijden, van jongeren tot senioren, en verdeeld over heel Nederland. Er is niet echt één daderprofiel dat we kunnen aanwijzen die dit gedaan heeft. U heeft bijna 100 mensen dus gewaarschuwd. Heeft u dus ook bijna 100 mensen bezocht? Ja, dat klopt. Ja, uiteindelijk hebben we nog meer mensen bezocht, omdat we ook een heel aantal mensen hebben bezocht waar we wel goederen in beslag hebben genomen, omdat die net wat zwaardere meldingen hadden of al eerder bij ons in zicht waren geweest. Dus die hebben niet de waarschuwing gekregen, daar komt misschien nog een vervolg? Ja, daar zijn goederen in beslag genomen. En die goederen die gaan onderzocht worden. En de officier van justitie gaat vervolgens bepalen of daar een strafzaak op gestart gaat worden. Dat de bezoeken van mensen, hoe gaat het in zijn werk? Is dat gewoon aanbellen of een inval? Ja, dat is gewoon aanbellen. We komen op een moment langs dat ze het natuurlijk niet verwachten. We kondigen het niet aan. En ja, dan wordt de deur geopend. Er staat de politie voor je deur. En dan krijg je een officiële waarschuwing. Wat gebeurt er dan in zo'n huis? Nou, de eerste reactie is wel heel vaak dat ze echt schrikken. Er staat politie voor je deur. Je krijgt een waarschuwing voor iets wat best wel heftig is. En veel mensen die sommigen ontkennen, maar veel mensen zijn eigenlijk wel opgelucht dat we er zijn. Omdat het geheim wat ze met zich meedroegen nu eindelijk is besproken kan worden. En voor velen was dit dan ook een stok achter de deur om hulp te gaan zoeken. En gebeurt dat dan ook in bijzijn van huisgenoten? Zolang het meerderjarige personen zijn, hebben wij te maken met privacy. En vertellen we dit één op één. Maar bij minderjarigen niet? Nee, bij minderjarigen moet er altijd een ouder bij zijn. En die zaten er ook tussen, minderjarigen dus? Ja, we hebben ook een heel aantal minderjarigen gehad. Sowieso de groep jongeren was best wel groot. En dat baart ons ook wel zorgen. Omdat we zien dat jongeren niet inzien dat achter zo'n kinderpornografische afbeelding ook daadwerkelijk een kind misbruikt is. Sommigen denken dat het grappig is om dit door te sturen. Dus vandaar ook wel van ons de oproep aan de jongeren: stop hier nou mee. Want het is gewoon, je houdt ook hiermee dat misbruik in stand. U zei die waarschuwing, we weten uit ervaring dat als je die waarschuwing krijgt, dat heel veel mensen dan ook echt stoppen, dat het ook echt gedaan is. Maar een deel dus misschien niet. Die kans bestaat. En vandaar dat we ook wel hebben gezegd, we slaan deze registratie op. Dit wordt heel lang bewaard. En op het moment dat we dus wederom deze persoon naar voren zien komen, dan zullen we gelijk doorstappen. En wordt deze persoon ook gewoon strafrechtelijk vervolgd. En ik denk dat toch ook heel veel mensen denken van ja, dat je er met zo'n waarschuwing van af kunt komen. Dit is kinderporno, dit is heel ernstig. Dat is absoluut waar. Maar gezien de hoeveelheid meldingen die we krijgen, zouden we voorheen deze meldingen ook krijgen. Maar dan zouden we wachten totdat de melding wat zwaarder werd. Dus dan moesten we wachten tot er meerdere meldingen binnen waren gekomen, dat we de zaak zwaarder konden prioriteren, zoals wij dat noemen. En dan zou die dan opgepakt worden. En we hopen dat door deze vroege waarschuwing te geven, deze mensen eerder gaan stoppen, hulp gaan zoeken, zodat wij als Team Bestrijding Kinderporno ons kunnen richten op zaken met nieuwe en onbekende slachtoffers. Ja, u zegt eigenlijk het zo min mogelijk laten downloaden, dat is de prioriteit. En als je het zo op deze manier voor elkaar kunt krijgen, dan is dat fijn. Ja, dat is zeker fijn. En soms is voor dit soort mensen hulp misschien wel krachtiger, dat ze hulp krijgen dan dat we ze vervolgen en dat ze vastzitten. Dank u wel. Annemiek van Noord, rechercheur bij de Landelijke Politie. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Pointer ging over de strijd die borstkankerpatiënten moeten aangaan in de spreekkamer. Na een borstamputatie gaan artsen er vaak vanuit dat de vrouw haar borst wil reconstrueren. Maar niet alle vrouwen willen dat. Onder wie Hanneke? Je haalt ze niet voor niets weg, hè? Zo'n arts weet helemaal niet wat het is om ziek te zijn en om iets in je lijf te hebben wat niet oké is. Dat is naar, hoor. Dus ik had er meteen al niets meer mee. Maar dat accepteerde haar arts niet, vertelde Hanneke. Hij zegt, je bent echt veel te jong. Veel te jong, zegt hij. Je bent zo'n mooie vrouw. Nou, liet hij dan implantatie. Ja, dus ik zeg, maar eigenlijk wil ik gewoon stoppen. Ik wil niet meer in het ziekenhuis of ik wil dat niet meer. Hij zegt, het hoeft helemaal niet groot. Het komt goed. En dan word je ingepland en dan ga je naar huis. En dan weet je van, nou, ik krijg een reconstructie. Dus ik snap het nog niet. Dat overkomt je. Want je zit daar en je denkt, oh ja, nou ja, het heeft ook wel een punt. Borsten. Dat maakt je de vrouw, toch? Dijkstra en Eef Blij waren in Amersfoort. Daar wordt woensdag niet alleen gestemd voor de Tweede Kamer, maar ook voor een gemeentelijk referendum. en wel over een omstreden plan om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Raadslid Tom van Lamoen van de partij Amersfoort voor Vrijheid is tegen. Amersfoort is echt een stad waar mensen in de Randstad werken. En dat ze Amersfoort gekozen hebben, omdat je daar nog wel 1 of 2 auto's voor de deur kan hebben. Steeds langer moeten ook de kinderen thuis wonen. Soms hebben ze gewoon 3 auto's nodig. Hè. Je weet maar niet hoe het kan zijn. Maar ja, dan willen ze dus nu wel bij die mensen die daarvoor gekozen hebben, gaan ze dus wel de spelregels nu aanpassen. Dat vinden we wel oneerlijk. We zien gewoon dat daar geen draagvlak voor is in de gemeente. En nou ja, in die buitenwijken ervaren die mensen gewoon die problemen niet. Maar volgens wethouder Thias Bijholt is de tijd dat auto's de openbare ruimte claimen voorbij. We gaan het gefaseerd invoeren, dus we gaan niet gelijk de hele stad doen. We beginnen waar parkeeroverlast is, maar de vraag is wel, en kijk, de openbare ruimte is niet gratis. Zo wordt hij geclaimd dat hij van de automobilist is. Het college vindt dat die discussie wel eens mag worden gevoerd. Is die misschien van spelende kinderen? Mm. Of is die voor woningbouw? Of is die voor een boom? En verkoeling hebben we nodig. We kunnen helaas er niet omheen. Dus het is echt hard nodig dat ze die ruimte die al die auto's innemen aan andere dingen geven. In Even tot hier werd stilgestaan bij de nieuwe opstelling van PVV-leider Geert Wilders. Die zei dat hij graag wil reageren en daarom bereid is tot concessies op de islamstandpunten van zijn partij. Even tot hier maakte een nieuwe campagnespot voor de PVV. Gerda, Geertje, Pippeloentje is nu aardig voor Mimoentje. En geef Fatima een hand, want hij wil meedoen in het land. En ze roepen met z'n allen, zul je niemand lastig vallen. Ook al zit een moslim haantje in je beren DNA. Dus geef Pieter nog een handje en geef Dila nog een zoentje. En dat was gisteravond op radio en tv. We'll be right back. Blackbird, Stay or Go. Ook voor op de kranten neemt de verkiezingskoorts toe. Met nog 2 dagen campagne tot de stembureaus opengaan is het een nek-aan-nek race geworden, constateert de Telegraaf. De voorpagina wordt in beslag genomen door foto's van 4 lijsttrekkers... Wilders, Jezelgus, Omtzigt en Timmermans. Oftewel PVV, VVD, NSC en GroenLinks-PvdA. Die staan bovenaan in de peilingen en dus wacht ons een spannende apotheose, aldus de Telegraaf. NRC vraagt zich af hoe realistisch een coalitie met Geert Wilders is. Zijn toon is weliswaar anders, de standpunten zijn nog altijd hetzelfde. Voor GroenLinks-PvdA is de opmars van de PVV volgens NRC in ieder geval een kans op strategische stemmers. Het COA ziet voorlopig geen andere oplossing dan asielopvang op schepen. Ook al kosten die klauwen met geld, schrijft Trouw. Uit een aankondiging van een aanbesteding die het COA heeft gepubliceerd blijkt dat de organisatie bereid is om tot 750 miljoen euro te betalen voor drijvende opvangplekken. De spreidingswet, waarmee gemeenten de wettelijke taak krijgen om asielzoekers op te vangen, moet nog door de Eerste Kamer. En daarom denkt het COA dat dit soort noodlocaties voorlopig wel nodig zijn. In de Volkskrant een interview met de directeur van Gemoers, Anne Lemaire, van de omstreden Teflonfabriek in Dordrecht. En de krant komt vooraf met een waarschuwing. Lemaire zegt 7 keer in de 2 uur die het interview duurt: op de een of andere manier moet er een punt worden gezet achter het verleden. De topvrouw wil graag naar de toekomst kijken, maar hoe kun je het PFAS-verleden dan loslaten? Volgens Lemaire gaan de zorgen van nu over historische emissies en daar wil ze dus een punt achter zetten. Nu de rechter heeft geoordeeld dat Gemoers aansprakelijk is voor de milieuschade in Dordrecht, vindt zij het tijd om verder te kijken. En Max Verstappen heeft er weer een Grand Prix-zegen bij. Viva Max Vegas staat ervoor op het AD, daarom vanochtend bij een grote foto van de juichende Formule 1-coureur bovenop zijn wagen. Het draaide veel om de show in Las Vegas, maar het slotakkoord is gewoon voor Max, schrijft de krant. Die show was voor Verstappen zelf nog een behoorlijk punt van ergernis, weet de Volkskrant. Maar vlak voor het weekend moest hij toch echt met alle toeters en bellen het podium op om naar het publiek te zwaaien. En gisteren natuurlijk nog een keer voor de winst. Verstappen zong Viva Las Vegas over de boordradio. En vindt de Volkskrant, de ironie is moeilijk te missen. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Straks na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Heeft u een vraag aan hem, spreek hem in via de NPO Radio 1 app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De recente verhoging van het minimumloon, in de afgelopen 2 jaar zo'n 25%, heeft bij sommige cao's een onbedoeld bijeffect. Iemand met meer werkervaring of een hogere functie verdient nu soms evenveel als nieuwere collega's in een lagere functie. Bij poppodium Doorn Roosje in Nijmegen herkennen ze die situatie. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Noemen ze soundchecken. Kijken of het een beetje klinkt. Nou, volgens mij wel, hoor. Oh, dit is metal. Ja, dat kan je wel metal noemen, ja. Ja, ja, dat dacht ik al. Een metalband die ontzettend goed is in heel technisch. En die treden vanavond op en die zijn nu met de voorbereidingen bezig. Joris Holter van Door een Roosje. Dat hoge minimumloon, hè? Zorgt dat voor problemen? Dit zorgt wel voor uitdagingen. Ik denk dat de reden waarom het stijgt helder is, hè. We willen dat mensen die het minimum verdienen in ieder geval nog kunnen rondkomen. En blijkbaar is het nodig dat dat minimumloon stijgt. Alleen de stijging van het minimumloon die is dusdanig groot dat we die niet naar alle lonen kunnen doortrekken. Dat zou ervoor zorgen dat alle podia in Nederland en ik denk een heleboel bedrijven direct in financiële problemen terechtkomen. Ja, dus hoe lost u dat op? Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door te zeggen we gaan niet iedereen evenveel laten stijgen, maar bijvoorbeeld mensen met een wat lager inkomen meer laten stijgen dan mensen met een wat hoger inkomen. Een brood is voor iedereen even duur. Thomas, jij bent hier net nieuw binnengekomen bij Door een Roosje en jij verdient al evenveel als degene die jou heeft ingewerkt. Ik vind het vooral raar. De mensen die me inwerken, dat zijn vaak ook zaalhoofden. Dus die hebben ook gewoon wat meer verantwoordelijkheden binnen Door een Roosje. En dat ik dan alsnog evenveel verdien op die manier. Dus dat voelt een beetje scheef of zo. Ja, Eline. En daar ben jij nou, die hier al 5 jaar werkt. En er komt Thomas, hè? Die krijgt opeens evenveel. Ja, dat is op een bepaalde manier is het natuurlijk fijn. Hè, dat iedereen wat meer is gaan verdienen. En dat mensen ook een hoger minimumloon hebben. En aan de andere kant voelt het inderdaad vervelend dat je werkervaring op die manier toch niet gewaardeerd wordt in je salaris. Dat is wel een beetje zuur. Absoluut. Ja, maar wat doen we eraan? zou inderdaad heel fijn zijn als die progressiviteit toch wel terugkomt in loonschalen. Jacqueline Twerda is bestuurder van CNV Vakmensen. Ja, dat er iets gebeurt aan de onderkant van de arbeidsmarkt is mooi. Alleen het tempo waarmee het loon nu stijgt, het wettelijk minimumloon, heeft grote gevolgen voor de functies die daar net boven liggen. Dat het verschil tussen de lagere functies en de net wat hogere functies wegvalt. Dus dat iedereen hetzelfde verdient. Heeft dat nadelen? Stel je werkt in een winkel en jij bent verkoopmedewerker en je verdient exact hetzelfde als de assistent filiaalmanager. Dat het niet echt aantrekkelijk is om een stapje omhoog te doen in functie. Dus al die lonen die net iets boven het minimumloon zitten, die moeten ook omhoog? Het zou ook logisch zijn, alleen als de stijgingen doorzetten, zoals ze nu voorspeld worden, dan kunnen we dat gewoon niet meer betalen met z'n allen. De markt kan dit niet absorberen. Dus? Ja, als je echt wil dat het besteedbaar inkomen van de laagst betaalde in Nederland omhoog gaat, dan moet je iets doen met de belastingdruk. Dus dan moet je zorgen dat ze netto meer overhouden. Aan die knop moet gedraaid worden. Ja, en dat vindt de overheid niet zo leuk. Want dat kost de overheid geld. En het wettelijk minimumloon maar laten stijgen, dat kost de ondernemer geld. Maar het gaat ook over diploma's. Hè. Als jij zonder diploma, hè, dan verdien je in Nederland het wettelijk minimumloon. Precies hetzelfde verdient als iemand die wel 4 jaar naar school is gegaan en diploma heeft gehaald. Waarom zou je dan nog 4 jaar naar school gaan? Zorgt dit nou voor onrust op de werkvloer? Ja, er is zeker wel onrust. Horecamedewerkers zijn zich er ook steeds meer mee bezig aan het houden met de CAO, met hun rechten, met wat er nou precies gebeurt. Dus dat leeft zeker echt veel meer dan toen ik hier begon. Linksom of rechtsom zal het betaald moeten worden. Poppodia zijn voor het overgrote gedeelte afhankelijk van inkomsten uit het publiek, tickets en horecaverkoop. Dus ja, tickets gaan omhoog, biertjes worden duurder. Ja, nee, dat willen wij allemaal niet. Dat begrijp ik. Maar als je ergens iets duurder maakt, dan zal het ergens anders betaald moeten worden. Dat is een verslag van Jeroen Schutijzer. Jeroen Scholter van Poppodium Doornroosje hoort u. Volgens de FNV worden de onderhandelingen, de CAO-onderhandelingen, volgend jaar moeilijker. Maar de vakbond verwacht wel dat de hogere lonen mee kunnen profiteren van een stijgend minimumloon. Wij zijn er om te zorgen dat dat gebeurt, aldus de FNV. De afgelopen dagen was de bisschop van Peking op bezoek in Hongkong. Dat was nog niet eerder gebeurd. Het was een bezoek dat, zoals alle bemoeienis van Peking, gevoelig ligt in de stad waar veel vrijheden de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. De kerk in Hongkong werd daarbij door Peking relatief ongemoeid gelaten. En de kerkgangers in Hongkong hopen dat dat zo blijft. Een reportage van Sjoerd en Daas. Het is een klein stukje de berg op naar de kathedraal van de onbevlekte ontvangenis. Kerkgangers gaan hier al naar binnen. Ik hoor daar in de verte, een beetje buiten adem, in de verte het koor al zingen voor de zondagmis. Een relatief grote kathedraal is dit. Neogotisch, zoals het dan heet, uit de 19e eeuw. Tussen de wolkenkrabbers in, hartje stad. Een van de plekken waar nu dus ook de bisschop van Peking, Joseph Li Shan, mee kennis heeft kunnen maken. Ik vraag aan een van de kerkgangers, wat vindt u ervan dat Peking hier naartoe komt? Het is goed dat ze elkaar opzoeken, zegt deze mevrouw. Eerder is de kardinaal van Hongkong, Stephen Chow, ook op bezoek geweest in Peking. Dit, zo zegt ze, is niets anders dan een wederbezoek. Het is goed dat er in openheid wordt gezocht naar samenwerking. Bang voor invloed van de partij op de kerk zegt deze mevrouw in elk geval niet te zijn. Ja, de katholieke gemeenschap hier op het eerste oog lijkt echt springlevend. Ik ben in China veel in door de staat gereguleerde kerken ook geweest. Daar stikt het vaak van de politie voor de deur. Tig camera's ook om te kunnen zien wie er naar de kerk gaat. Wat daar dan gezegd wordt. Hier is dat nog niet zo. Hier grijpt de overheid nog niet in, zegt deze man bij de ingang van de kathedraal. So far so good, zegt hij. In Peking zijn er veel restricties. Er wordt van alles gecontroleerd door de autoriteiten. Maar hier dealen we nog steeds rechtstreeks met het Vaticaan in Italië. En dat is eigenlijk wel het grootste verschil met het Chinese vasteland. In China bepaalt de communistische partij uiteindelijk wat er gezegd mag worden in de kerk. Wie er bij het altaar staat, wie er de hosties uitdeelt. Ja, hier in Hongkong is het dus nog steeds de ongecensureerde versie. De leer van het Vaticaan althans. Helemaal ongecensureerd is het ook weer niet. Ook de kardinaal van Hongkong heeft eerder al gezegd dat er minder vrijheid van meningsuiting is sinds Peking een staatsveiligheidswet doordrukte hier in de stad. Een andere kardinaal, Joseph Zen, werd zelfs gearresteerd onder die wet. Samenspanning met buitenlandse krachten luidde toen de aantuiging. Ja, en ze censureren zichzelf ook inmiddels. De jaarlijkse diensten ter herdenking van de ramp op het Tiananmenplein, de slachtoffers daarvan van 1989, die gaan inmiddels niet meer door. Dus ja, ook al kan iedereen, mag iedereen gewoon nog naar de kerk, het wordt er niet beter op. De vraag is natuurlijk of dat ene bezoek van de bisschop van Peking hier nou echt een groot verschil gaat maken. Maar uiteindelijk, ja, in de geest van Peking zal het eerder zo zijn dat de kerk in Hongkong zich zal moeten aanpassen aan de realiteit van Peking dan andersom. Vraag een van de medewerkers hier van deze kathedraal. I was wondering how you look at the bishop visit. Okay, I'm not at the time being to answer this question. Ja, hij wilde niks over zeggen. We hebben Stephen Cho, de kardinaal dus, ook zijn bisdom de afgelopen maanden meermaals gevraagd om een interview. Is elke keer afgewezen, zou een te volle agenda hebben. Spreken in dit Hongkong onder die nationale veiligheidswet is zilver, zwijgen is goud. Een verslag van Sjoerd en Daas vanuit Hongkong. Het is 6:04. In 1976 kwam Stevie Wonder met zijn album Songs in the Key of Life, met daarop ook Pastime Paradise. Een maatschappijkritische tekst waarin hij oproept om niet te blijven hangen in het verleden, maar om vooruit te kijken. Zo leven dat je het toekomstige paradijs mogelijk maakt. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation of grace, relations, consolation, integration. Revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger heeft volgens Arabische media het Indonesische ziekenhuis in Gaza omsingeld. Ook zouden er explosies zijn geweest in de buurt van het ziekenhuis en de stroom in het gebouw zou zijn uitgevallen. De Deze berichten zijn niet door Israël bevestigd en ook niet onafhankelijk geverifieerd. Familieleden van de groep mensen die wordt gegijzeld door Hamas hebben mogelijk vanavond een ontmoeting met premier Netanyahu. Een Israëlische krant schrijft erover. De ontmoeting is niet officieel bevestigd. Families van de ongeveer 240 gegijzelden vinden dat de Israëlische regering te weinig doet om hen te bevrijden. De politie heeft vorige week bijna 100 mensen een waarschuwing gegeven omdat ze kinderporno hadden gedownload. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen nog een stap verder gaan. Op nog eens 55 plekken werd huiszoeking gedaan. Daarbij zijn computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. En in Brazilië loopt opnieuw een onderzoek naar oud-president Bolsonaro. Die zou met een jetski te dicht bij een bultrug hebben gevaren. En dat is verboden in Brazilië. Zelf noemt de oud-president dit onderzoek politiek gemotiveerd. Elke dag beschuldigen ze mij van een of andere baldadigheid, zei Bolsonaro tegen aanhangers. En daarna vergeleek hij de minister van Justitie met een walvis. Het weer ook vandaag weer zovallig. In het noorden valt de meeste regen. In het midden en zuiden breekt soms de zon door bij maximaal 11 graden. En dus verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met meteen een paar aanrijdingen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 9 kilometer file met een half uur vertraging. Gelukkig is de weg wel weer vrij. Op de A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoudendorp nu 9 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hey. Wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Een sterk MKB als motor van de economie terug. Stem 50+. Voor de energietransitie gaat ons hele land op de schop. Ooit leverde Limburg ons kolen, warmte en rijkdom. In ons streven naar verduurzaming krijgt de oude mijnstreek een tweede leven. Vinden we er misschien de superbatterij? Energieman, vanavond direct naar de Hofkar bij BNNVARA op NPO 2. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatukba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Mensen met een krappe beurs die juridische bijstand nodig hebben, kunnen die bijna niet vinden. Bijvoorbeeld bij een scheiding, een burenruzie of een conflict met de gemeente. Er zijn heel veel organisaties die hulp aanbieden, maar het is onduidelijk waar je moet zijn. Blijkt uit onderzoek van Divosa, dat is de Vereniging voor Leidinggevenden in het Sociaal Domein. Nicky Lubeck van Divosa, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben laten onderzoeken dus hoeveel organisaties sociale rechtshulp aanbieden. Hoeveel zijn het er? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad significant gevraagd om voor heel Nederland per gemeente te onderzoeken wat er aan aanbod is. En uit dat onderzoek bleek dat er 1113 organisaties zijn op 1621 locaties in Nederland. En waarom zijn het er zoveel? Dat is een hele goede vraag. Ik wil nog wel even toelichten, dit gaat alleen om eerste lijn sociaal-juridische ondersteuning. Dus bijvoorbeeld niet om de dienstverlening van de sociale advocaten. Dat valt daar nog buiten dus. Dat valt daar ook nog buiten. Dus ik durf dat wel echt een loketten-jungle te noemen. En hoe komt het dan dat het er zoveel zijn? Hoe dat komt, is nu niet onderzocht. Die onderzoek laat vooral zien dat het er zoveel zijn. En mede omdat het veel versnipperd is opgebouwd. Dus dat wil zeggen dat de ene organisatie alleen maar op een bepaald rechtsgebied iets aanbiedt en een andere organisatie alleen maar een bepaald type ondersteuning aanbiedt, is het een lappendeken geworden. En dat betekent dus ook dat ze allemaal een heel klein stukje als het ware bestrijken van wat er mogelijk is. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat het voor die inwoner ook ontzettend moeilijk is om te vinden waar die terecht moet. Ik denk dat kan een aardig beeld schetsen als ik vertel dat de onderzoekers al moeite hadden met onderzoeken wie wat waar zit en wat ze dan wel of niet doen. En vaak is op basis van bijvoorbeeld de website ook niet direct duidelijk welke ondersteuning of op welk leefgebied dat aanbod dan is. En dat maakt dus ook nog uit op welke zoektermen inwoners bijvoorbeeld zoeken. Ja, want je zou inderdaad denken, nou, je googelt op burenruzie en hulp. Maar dan ben je er dus niet. Nee, dan ben je er lang niet altijd. Niet is heel grof gezegd, maar lang niet altijd. Het maakt heel erg uit op welke zoektermen een inwoner bijvoorbeeld gebruikt. Niet iedereen zoekt op burenruzie, maar zoekt op bij wijze van, ik haat mijn buurman, of hulp bij de buurman. En kom je niet altijd op de juiste termen uit. En dan hebben we het natuurlijk ook nog niet gehad over alle mensen die helemaal niet digivaardig zijn en die moeite hebben met het online zoeken. Wat is dus het effect dat mensen de hulp niet kunnen vinden die ze eigenlijk nodig zouden hebben? Dat kan daar inderdaad een resultaat van zijn, ja. Want ja, dat is natuurlijk al helemaal moeilijk voor jullie in kaart te brengen. Maar hadden jullie signalen gekregen dat het zo is, dat jullie dit gingen onderzoeken? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de toeslagaffaire heel pijnlijk heeft laten zien dat het mis kan lopen. En dat rechtsbescherming echt ontzettend belangrijk is voor inwoners. Wij vinden dat echt een basisrecht voor iedere inwoner. En het mag daarbij niet uitmaken waar je woont in Nederland of wat je verdient om daar toegang toe te hebben. En die toegang moet dus ook eigenlijk idealiter laagdrempelig zijn. En gemeenten hebben een zorgplicht en willen die zorgplicht ook bieden. Maar dan is het wel ook nodig dat er overal een herkenbaar aanbod komt aan sociaal-juridische ondersteuning. Scheelt dat nog per gemeente trouwens? Ja, we zien verschillen per gemeente. En met name de grotere gemeenten hebben wellicht ook logischerwijs veel meer aanbod, hebben ook meer inwoners. Wat moet er gebeuren om het wel makkelijker te maken voor mensen om die hulp te vinden als ze hem nodig hebben? Nou, gemeenten gaan vanuit ons programma rechtsbescherming een factsheet ontvangen. Als een soort van nulmeting. Wat is er nu op dit moment aan aanbod in jouw gemeente? En daarnaast is langdurige ondersteuning echt nodig. Dus er moet gezorgd worden dat er een ketensamenwerking op lokaal niveau gerealiseerd wordt. Tussen die sociale en de juridische partners en de gemeente. Een ketensamenwerking? En daarnaast moet... Ja, dus dat wil zeggen dat al die losse partijen die er landelijk zijn echt elkaar moeten weten te vinden en samen moeten gaan werken zodat er een duidelijke toegang komt voor die inwoner. Dat het eigenlijk niet meer uit zou moeten maken waar die inwoner naar binnen loopt, dat die daar gewoon geholpen gaat worden. En gewoon minder loketten? En dan moet er ook... Dat zou daar in ieder geval aan de voorkant een oplossing voor zijn. En dat wil niet zeggen dat er minder aanbieders moeten zijn, maar ze moeten zeker beter gaan samenwerken. Hartelijk. En dat moet dus ook landelijk, wil ik nog wel benadrukken. Dat kan niet alleen lokaal, ook landelijk. Dus bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeente kunnen beter samen gaan werken. Iets meer stroomlijnen, dat is eigenlijk de oplossing. Iets meer stroomlijnen, ja. Hartelijk dank, Nicky Lubeck van Divosa. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Argentinië heeft een nieuwe president. De ultrarechtse Javier Milei won gisteren de tweede ronde in de verkiezingen met 56% van de stemmen. En hij won van de linkse Sergio Massa. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. Massa heeft zijn verlies al toegegeven. En kort daarna kwam Milei met zijn overwinningsspeech. Vandaag is de wederopbouw van Argentinië begonnen, zegt hij. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Het is afgelopen met de decadentie, zegt hij. We kunnen niet meer terug. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, Massa kreeg in de eerste ronde echt wel fors meer stemmen dan Milei. Hoe komt het dat hij het toch niet heeft gered? Nou, dat komt omdat er toen ook nog een derde kandidaat was. Patricia Burić, een rechtse kandidaat. En zij heeft na haar verlies haar aanhang opgeroepen om bij die tweede ronde allemaal op Milei te stemmen. Dus die stemmen heeft hij blijkbaar gekregen. En dat verklaart zijn winst nu. Ja, een jaar geleden had nog bij niemand van Milei gehoord. Wat is de verklaring voor die stormachtige opkomst? Ja, dat heeft alles te maken met de slechte economie van Argentinië. Het is het gaat heel slecht daar. 140% inflatie. 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En mensen zijn het gewoon zat. Die hebben al... Ja, pakweg 20 jaar hetzelfde soort regering, het peronistisch bewind. En ze zeggen van dit brengt ons nergens naartoe. Er moet een radicale verandering komen. En zij hebben dus iemand gekozen die niet uit het establishment komt. Milei is een outsider en daar hebben ze nu eigenlijk al hun hoop op gezet. Ik zou niet zeggen dat de Argentijnen nu ineens ultra-rechts zijn geworden. Dit is vooral een tegenstem, denk ik. Want Milei is wel ultra-rechts. Wat wil hij met Argentinië? Ja. Nou, hij heeft radicale ideeën en het gaat hem vooral over de economie. Hij heeft een economische achtergrond. Hij noemt zichzelf een anarcho-kapitalist. Hij wil bijvoorbeeld de dollar invoeren. Hij wil af van de peso, van de lokale munt. Dan zegt hij, die is helemaal niks meer waard door die hele inflatie. Hij wil de centrale bank sluiten. Hij wil heel veel ministeries opheffen. Want hij zegt van ja, dat hele ambtenarenapparaat, al die ministeries kost veel te veel geld. En hij wil ook bijvoorbeeld met landen als China, die hij zegt, ja, het communistisch, daar wil ik niks mee te maken hebben, daar wil ik niet meer mee samenwerken. En ook het Brazilië van Lula, ja, dat vindt hij ook veel te links, daar wil hij ook niks mee te maken hebben. En ja, dat is natuurlijk heel erg de vraag of dat gaat lukken, want dat zijn twee hele belangrijke handelspartners van Argentinië. Maar dat is wel iets wat hij steeds zegt. Ja, want dat is natuurlijk het volgende. Hij heeft dus vele plannen, maar wat kan hem lukken? Ja, kijk, zijn partij is klein, want hij is nog niet zo lang in de politiek. En dat betekent dat hij dus in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat, ja, zeker geen meerderheid heeft. Dus hij moet daar gaan samenwerken. En dat zal toch, ja, verwacht ik, ook betekenen dat hij misschien wel concessies moet doen. En dan is de vraag van, ja, krijgt hij zijn plannen erdoor? En als hij zijn plannen, hè, bijvoorbeeld die dollarisering, dat is waar heel veel Argentijnen ook voor gestemd hebben. Want ze denken, hé, dan hebben we dollars straks. Ja, zo simpel is het niet. En het is ook een heel lang traject. Wil je dat ook echt kunnen gaan invoeren? Dus het wordt nog spannend of hij al die plannen waar hij de verkiezingen nu mee heeft gewonnen en wat hij dus in die campagne steeds geroepen heeft, of hij dat ook voor elkaar krijgt. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Zeker tot en met 2027 kampt de politie met een tekort van 1500 agenten en rechercheurs. Dat blijkt uit een prognose van de politie. Op allerlei plekken wordt er gezocht naar creatieve oplossingen. Zo worden er BOA's opgeleid die arrestanten begeleiden in cellencomplexen. En in de meldkamer in Utrecht nemen HBO- en WO-studenten de telefoon op, zag verslaggever Danny Simons. Yes, ja, ik zover. 112 politie was de locatie van uw noodgeval. Mijn naam is Louis. Ik ben 25 jaar en ik studeer technische bedrijfskunde. En vraag je nu rustig door. Wat... En wat is daar aan de hand? Een man met een mes, zegt u. Heeft hij nu ook wapens bij zich? Nu even niet, maar hij stond net met een mes voor u in de zaak, zegt u. De eerste vraag is meestal, hoe ben je daar nou op terechtgekomen? Nou, dat was ook mijn vraag. Hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, ik heb altijd eigenlijk wel affiniteit gehad met de politie. Altijd wel interessant gevonden. Maar ja, toch studie wel belangrijk. Toch wel een studie willen afronden en zo. Totdat het toch wel ging jeuken. En dat ik dacht van ja, misschien moet ik hier iets mee. Dus toen ben ik een beetje gaan zoeken bij de politie. Van naar eventueel vrijwillige functies. En tijdens die zoektocht kwam eigenlijk deze pilot op mijn pad. Toen dacht ik, ja, dit is echt exact wat ik moet gaan doen volgens mij. Dus zo eigenlijk. Hij zegt nu, hij is nu aan het schreeuwen. Wat doet hij verder nu? Wat doet hij verder nu? Hij wil niet weggaan. En wat schreeuwt hij dan? We zitten nu nog een beetje in het opleidingstraject. Dus we hebben nu nog een coach die ons begeleidt. Maar eigenlijk doen we het werk gewoon al. Dus we wachten tot er een 1-2 telefoontje binnenkomt. En die nemen we op. En het aansturen van de agent op straat bijvoorbeeld, doe je dat ook? Dat doen wij dan niet. Als in deze pilot de studenten doen dat dan niet. Dat gebeurt uiteraard wel, maar dat is echt een apart proces. Ik heb de melding sowieso voor u aangemaakt. Dus wij komen sowieso die kant op nu. Zijn kleding. En hoe ziet die man eruit? Ik ben Wieke, ik ben operationeel specialist op het operationeel centrum in Utrecht. Oftewel de meldkamer. De meldkamer in de volksmond, ja. Een van de projecten die ik hier heb mogen draaien is het werven en selecteren van hbo-studenten. Eigenlijk als een pilot. Dat begrijp ik, maar ik wil nu even zien hoe die eruit ziet. Of even weten hoe die eruit ziet. Een muts, zegt u? Welke kleur heeft die muts? Welke kleur is die muts, mevrouw? Zoals je hoort, er komt heel veel op je af als je bezig bent met zo'n melding. Ja, druk dus, want een groot takenpakket. Maar ook omdat er te weinig collega's zijn. Begrijp ik dat goed? Nou, dat is zeker. Dat heeft zeker impact op het werken van de collega's. Kijk, wij merken hier dat de capaciteit steeds minder wordt. Waardoor, en de 1-2'tjes die blijven gewoon binnenkomen. En dat zorgt ervoor dat de werkdruk hier hoger wordt. Ja, en dat is best moeilijk voor de afdeling. Want je merkt dat dat gewoon teruggeeft aan collega's. Terwijl je eigenlijk wil dat collega's hun werk goed kunnen doen. En is het door die druk, hè, die je net heel mooi omschrijft, ook wel eens voorgekomen dat een telefoon iets te lang rinkelt? Of is er altijd wel iemand die dan alsnog ergens de telefoon op kan nemen? Dat is eigenlijk best ook wel een technisch verhaal. Daar zal ik je niet te veel mee vermoeien. Maar het komt helaas wel voor dat de 1-2 niet opgenomen wordt. Maar gelukkig studenten to the rescue, zoals Louis. Zou u het mij willen vertellen als de politie er is? Ze zijn in de buurt hoor, maar dan weet ik dat ze er zijn. Wij hangen op als zij de zaak zijn. En hebben jullie er ook nog aan gedacht dat misschien mensen kunnen denken, misschien denkt de luisteraar dus nu ook, ja, straks bel ik 112 en dan krijg ik een student aan de lijn en kan die dat wel goed afhandelen? Hebben jullie daar ook een beetje rekening mee gehouden? Er zit echt wel een pittige selectie aan vast die vergelijkbaar is met de selectie van alle andere collega's die hier starten in de opleiding. Dus daar hebben we dezelfde eisen aangehouden als voor de rest. Ja, je kan geen strafblad en zo hebben natuurlijk. Dat soort dingen spreken voor zich. Nee, precies. Nee, je wordt sowieso gescreend natuurlijk. Maar er zit ook echt een arbeidsproef aan vast. Dus je krijgt een testdag. En daarin gaan we ook kijken. Ben jij geschikt? Word jij hier blij als je dit werk gaat doen? Kan jij dit werk aan? Nou, het is stressvol. Er komt veel op je af. Vraag even bevestiging. Oké, dan ga ik de verbinding met u verbreken. Dan mag u met mijn collega's in gesprek. Ja, goed gedaan. Als je in het begin hebt stress met die locatie. Ja, ik verstond er helemaal niks van. Nee, maar dat snap ik. Denk je misschien, dat bedrijfskunde, ja, laat me lekker zitten. Ik ga gewoon lekker bij de politie werken, ook na mijn studie. Kijk, nu ben ik heel enthousiast en lijkt me zeker wel wat. Maar zover is het nog niet, dus daar moet ik, dat zien we tegen die tijd wel. 112 politie, wat is de locatie van het noodgeval? Een verslag van Danny Simons. Eneco gaat volgens het AD een enorme waterstoffabriek bouwen. Energiebedrijf Eneco wil een grote groene waterstoffabriek bouwen in de Rotterdamse haven. De waterstof is volgens het AD bedoeld voor de industrie. In die fabriek wordt water met behulp van elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. De stroom die daarvoor nodig is, komt van windparken op zee. En daarom is de opgewekte waterstof dus groen. Eneco is na Shell het tweede bedrijf dat een groene waterstoffabriek bouwt in Rotterdam. En die bouw moet in 2026 van start gaan. Goed nieuws voor schapen in onder meer het Gooise Natuurreservaat. Ze mogen weer de wei in. De afgelopen tijd sloeg het blauwtongvirus toe en werden veel schapen doodziek, tot aan overlijden toe vaak. Maar inmiddels is het aantal besmettingen genoeg gedaald om de dieren van schaapsherder Rosen in Bussum weer naar buiten te laten. Hoewel, ze zijn nog niet helemaal de oude, zegt ze tegen NH Nieuws. Als je zo ziet, zou je in principe zeggen gewoon volledig gezond schaap. Er zit nog iets onder de leden of zo wat nog niet helemaal eruit is of zo. Maar over het algemeen, ze doen het goed. Ze vreten weer, ze zijn actief. Ja, dat heeft ons wel heel wat gedaan. Goed wat gejankt, zeg maar, de afgelopen tijd. Ja, ze kan nu weer een beetje lachen, maar het waren inderdaad heftige tijden voor schapenhouders. De schaapsherder houdt de rammen en ooien voorlopig nog wel gescheiden, omdat ze dus toch niet helemaal lekker zijn. En dat betekent dat wij geen lammetjes gaan zien in het voorjaar. Hè? Dat is ook een van de consequenties van het blauwtongvirus van dit jaar. Verhuurders verkopen massaal hun woningen aan particulieren als de plannen voor de regulering van de middenhuur doorgaan. Daarvoor waarschuwt vastgoedadviseur CBRE in de Telegraaf. Die vastgoedadviseur verwacht dat er minstens 100.000 huurhuizen op de koopmarkt terechtkomen. Een ontwikkeling die nu al gaande is. Verhuurders doen hun huizen van de hand in aanloop naar de plannen van demissionair minister De Jonge voor Wonen om de hoogte van de huur in het middensegment te beperken. En Arnhem heeft binnenkort een speeltuin waar ook gehandicapten en blinde en slechtziende kinderen kunnen spelen. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Het initiatief komt van twee moeders, eentje met een zoon in een rolstoel en de ander met een zoon die blind is. En zij zagen dat hun kinderen in de normale speeltuinen niet goed mee kunnen doen. Daarom stapten ze naar de gemeente Arnhem en het resultaat is dus een speeltuin voor iedereen. Er is nagedacht over kinderen in een rolstoel. Ze kunnen heel ver komen, ze kunnen hier met het emmertje kunnen ze meespelen. Kinderen die blind zijn of slechtziend kunnen met de touw ook naar beneden komen om daar te spelen. Dus eigenlijk is er over iedereen nagedacht. Ja, nooit zo inderdaad bedacht dat natuurlijk voor kinderen die niet kunnen zien bijvoorbeeld erg lastig is. Ja. Zomaar een speeltuin, maar dat is dus met bijvoorbeeld een draad opgelost die ze kunnen volgen. De gemeente Arnhem heeft inmiddels, zoals ze dat noemen, een samenspeelbelofte uitgesproken. Dat betekent goed nieuws, er komen meer van dit soort speeltuinen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is duidelijk begonnen. In totaal staat er zo'n 180 kilometer file. De meeste drukte zien we in de Randstad en in het zuiden van het land. Opvallend is de file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Ook daar was een aanrijding. De rechte rijstrook is nog dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces. Elton John, I'm still standing. Het is bijna 6 minuten voor 7. Grote kans dat u er niet op let met welk type materieel een trein vooruit komt. Maar voor treinspotters was gisteren een belangrijke dag. Na ruim 30 jaar dienst reed de 1700-serie locomotief een trein vol liefhebbers voor een afscheidsrit door Nederland. De laatste stop was station Amersfoort Centraal. En op het perron daar stond ook verslaggever Matthijs van de Wiel. Wie zijn de treingekkies in uw gezin? Deze twee. Vader en zoon. Nee, ik vind het gewoon een mooie trein en jammer dat die weggaat. Treingekkies, Zo noemen ze zichzelf ook, hoor. Het is natuurlijk mooi om mee te maken dat de 1700-lok hier straks aankomt. En ook de dienst gaat. Toch een icoon voor NS geweest. Ik herinner me hele harde groene bankjes van die dubbeldekker stoptreinen die daardoor getrokken werden. Ja, het was een beetje hard voor de korte afstand. Hij komt zo binnenrijden. Ze staan klaar. Camera's op de statieven. Dat is te ver, dat is te ver. Op het perron. Heel iets terug. Voor de laatste foto's. Ik kijk mijn hele leven al locomotieven. Ja. En nou gaat de 1700 stoppen, dus vind ik echt vreselijk. Vreselijk? Ja, vreselijk, ja. Leg dat nou even uit aan iemand die niet treingek is. Waarom is dat vreselijk? Omdat het gewoon één stuk mooi brok dynamiek is. Het is gewoon robuust. Het is een groot staal bakbeest waarvan de power gewoon afstraalt. Van ik ga wat doen. Ik ga de boel verplaatsen. Je zou hem kunnen omdraaien, het 1700-lok. Dus hij is aan de voorkant en aan de achterkant eigenlijk hetzelfde. Dus dat vind ik erg mooi aan het lok. De esthetiek van een locomotief. Ja, precies. Dat vind ik heel mooi. Het schuilt er helemaal bij. Ja, ja. Ja, ik vind het gewoon een enorm mooi lok. Daar is die. Stompe neus. Het is die locomotief met een voorruit die naar binnen staat. Aerodynamisch is hij niet. Alle mensen die een kaartje hadden voor de rondreis door Nederland stappen hier uit. Hallo. Hoi. Mag ik even binnenkomen? Nou, vooruit dan. De cabine in. Naar de machinist. Doe er even achter je dicht. En dat was het. Het is een stukje van je leven. Dat heeft een stukje van je leven uitgemaakt, ja. Het is een icoon, en daar hebben we vandaag een heel mooi afscheid aan gegeven. Met heel veel mensen die dol zijn op een trein. Ik heb fantastische scenario's langs de baan gezien, waar mensen op trappetjes en met hoogstatieven en de gekste capriolen uithaalden om het zo mooi mogelijk vast te leggen. En op Rotterdam Stadion ook 750, 800 mensen aan liefhebbers, fotografen. En bijna ontroerend, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ja, doet wat met je, zonder meer. Ja. Wat gebeurt hier? Het afkoppelen van de trein. Voor de laatste keer? Ja, voor de laatste keer. Moet ook iedereen fotograferen? Ja. En dit is wat bij de Duitse grens elke keer moest gebeuren? Ja, correct. De laatste jaren trok deze locomotief de trein naar Berlijn. Althans het Nederlandse stukje. Omdat ze in Duitsland een andere stroomspanning hebben, moest die bij de grens worden losgekoppeld. Er kwam er een Duitse locomotief voor. Hij is los. Ja, dan zit het erop. En dan komt er een meerspanningslocomotief voor. En dan is er ook geen locomotiefwissel meer nodig. In Bad Bentheim kan het gewoon met één locomotief door naar Berlijn. Half uur tijdwinst voor de reis naar Berlijn. En daar gaat hij. Onder applaus. Applaus voor een locomotief. Dus 32 jaar geleden stond ik de eerste op te wachten toen hij binnenkwam. Hij was betrokken bij de aankoop destijds bij NS. Ik kocht treinen voor NS, ja. Het is een echt mooie locomotief en we waren trots dat we hem hadden. Heeft hij het goed gedaan al die jaren? Ja, hij had voor mij nog iets langer door mogen gaan. Zo'n locomotief kan makkelijk 35 jaar mee. U was toen de projectleider en nu gaat hij uit dienst. En staat een perron helemaal vol met mensen te klappen voor die trein. Ja, dat zijn de mensen die toch emoties over staal kunnen hebben. Emoties over staal. Maar ja, iedereen heeft zo'n passie, moet je wel denken. Ja, precies. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Staan gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Menses helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De campagne draait 3 dagen voor de verkiezing op volle toeren. En bij een actie tegen kinderporno heeft de politie afgelopen week meer dan 50 huiszoekingen gedaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoed. Bij de kinderpornoactie zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Het Israëlische leger heeft volgens Arabische media het Indonesische ziekenhuis in Gaza omsingeld. Ook zouden er explosies zijn geweest in de buurt van het ziekenhuis en de stroom in het gebouw zou zijn uitgevallen. De berichten zijn niet door Israël bevestigd en ook niet onafhankelijk geverifieerd. Het hoofd van het ziekenhuis roept Israël vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta op om zijn militairen terug te trekken. De Israëlische premier Netanyahu en de minister van Defensie bezoeken vanavond familieleden van de mensen die worden vastgehouden door Hamas. Dat meldt de Times of Israel. De ontmoeting is niet van officiële kant bevestigd. Hamas houdt zo'n 240 mensen gegijzeld. Halverwege vorige maand ontmoette Netanyahu ook al een aantal familieleden. En hij beloofde toen er alles aan te doen om de gegijzelden vrij te krijgen. Maar de families vinden dat het allemaal te lang duurt. Afgelopen week liepen ze in 5 dagen een protestmars naar Jeruzalem om meer actie te eisen. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Hij kreeg volgens de voorlopige uitslag in de tweede ronde 56% van de stemmen. Zijn tegenstander was minister van Economische Zaken Sergio Massa, die in de eerste ronde nog de meeste stemmen haalde. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Milei wil de centrale bank en veel ministeries afschaffen en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. Ook is hij anti-abortus en voor het versoepelen van wapenwetten. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld na zware regenval en overstromingen de afgelopen dagen. Onder hen 9 mensen die zaterdag omkwamen toen een muur bij een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. Door de overstromingen zijn zo'n 13.000 mensen in het land geëvacueerd. De grote hoeveelheid neerslag komen door een tropische depressie. De president van de Dominicaanse Republiek spreekt van de zwaarste regenval in de geschiedenis van het land. De Amerikaanse voormalig First Lady Rosalynn Carter is op 96-jarige leeftijd overleden. De echtgenote van oud-president Jimmy Carter had dementie. Ze waren 77 jaar getrouwd. Tijdens het presidentschap van Carter eind jaren 70 was zijn vrouw zijn belangrijkste adviseur. Haar politiek instinct werd door ingewijden hoger ingeschat dan dat van haar man. In het Witte Huis werd ze ook wel de co-president genoemd. Jimmy Carter zelf is inmiddels 99 jaar en daarmee de langstlevende oud-president in de geschiedenis van de VS. Het weer vandaag weer wisselvallig. In het noorden valt de meeste regen. In het midden en zuiden breekt de zon soms door. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen en woensdag vaker droog en af en toe zon. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn tot nu toe weinig bijzonderheden. Op de A2 bij Eindhoven loopt het verkeer nu extra vast na een ongeluk. Vanuit Maastricht tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp 7 kilometer met een uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht op de hoofdrijbaan. Het verkeer kan er het beste langsrijden via de parallelbaan, de randweg N2. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens zijn huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ineens was daar gisteren het antwoord. Pieter Omtzigt wil toch premier worden, tenminste op zijn voorwaarden. En daarmee kreeg de leider van NSC aan het einde van het weekend toch weer de meeste aandacht op zich gericht. Maar ook voor de andere lijsttrekkers was het een goed weekend, want die wist ook de spotlights te vinden. Als er een regering komt die vakministers aanstelt, dan ben ik bereid om die regering te leiden. Ik vind wel dat hij het nodeloos echt ongelooflijk ingewikkeld maakt. Hij wisselt in zijn duidelijkheid, laat ik het zo uitdrukken. Vage toverformules. Gehaktballen bijvoorbeeld. En Bontebal eigenlijk. Ik ben Henry Bontebal. Dit is iets wat mensen eigenlijk nog niet zo goed over mij weten. Maar ik kon op de basisschool altijd al heel slecht rekenen. En dat kan ik nu nog steeds. Ik ben groot fan van Feyenoord. Ik ben van Ajax heel erg. Go ahead, kom op dan. Roda JC is mijn club. Hoort u nou opnieuw mijn vraag weer niet? Ik hoorde hem wel, maar ik geef een antwoord wat naar jouw vraag toekomt. U zegt meneer Omtzigt moet duidelijker zijn, terwijl u... Samen sport, samen bijvoorbeeld een musical in elkaar zet, samen de natuur in gaat. En dan wil ik wel een paar varkentjes en een paar kipjes en een geit en misschien wel een koe. De lijsttrekkers die nu heel hoog in de peilingen staan, hebben ook allemaal steeds gezegd, we willen een inhoudelijke campagne. We hebben een kat ook en die heet Poes. Snoetje en pluisje. Ik lig graag de Donald Duck. En wat ik in mijn vrije tijd, als ik tijd heb, het liefst doe, is Mario Kart spelen. Nee, maar jij stelt, de vraag was, is een zakenkabinet een verstandig idee? Nou, dat was niet mijn vraag. Nou, dan ga ik gewoon een hele andere vraag beantwoorden. Ja. Als ik een blunder maak, dan lach ik zelf het hardst, denk ik. En dan team links. We zijn team rechts. Welkom bij team links. En zo klonk de campagne gisteren op radio en tv. Omtzigt is dus toch beschikbaar voor het premierschap. Politiek verslaggever Wilco Boom, dat is toch wel het laatste nieuws, hè? Ja, daar kan eigenlijk geen twijfel over bestaan. Omtzigt schoof die vraag of hij wel of geen premier wil worden al wekenlang voor zich uit. Ja, maar nu heeft hij dus gezegd dat hij dat toch wel wil. Maar niet onder alle omstandigheden trouwens. Want hij verbindt er dan ook alweer een heel aantal voorwaarden aan. En dat maakte hij gisteren bekend bij het programma Buitenhof. En na afloop ligt hij dat als volgt toe. Het is nodig dat Nederland een kabinet van vakministers krijgt. Dat op afstand staat van de Tweede Kamer. Zodat de Tweede Kamer het kabinet kan controleren. En niet meer alles wordt voorgekookt in een torentjesoverleg of een fractievoorzittersoverleg. Waarbij feitelijk de premier, de vicepremiers en de fractievoorzitters het beleid bepalen. Dus als er een regering komt die op afstand staat van de Tweede Kamer. Minderheid mag ook. En die vakministers aanstelt. Dan ben ik bereid om die regering te leiden. Ja, dat was wat hij zei. Als het gaat over de timing, waarom komt u er nu mee? Ja, de verklaring van Omtzigt was dat een aantal mensen er toch bij hem op heeft aangedrongen meer duidelijkheid te geven. In de partijtop hoorden we gisteren ook dat de peilingen ook een rol spelen bij dit besluit. Want in die peilingen staat de partij een beetje op verlies. En dat zou met de onduidelijkheid over een eventueel premierschap te maken hebben. Dat verlies hopen ze nu te beperken. En voor de goede orde, Omtzigt stelt dus wel een aantal voorwaarden. Want hij wil alleen premier worden als er geen dichtgetimmerd regeerakkoord komt en als er een kabinet komt met vakministers die deskundig zijn op het beleidsterrein waarover ze dan zouden moeten gaan. Maar dat laatste, dat vereiste van deskundigheid, dat geldt dan weer niet voor hemzelf als hij minister-president wordt. Het is raar in dit land, hè? Ik moest een jaar een paar wedstrijden fluiten om een scheidsrechterdiploma te krijgen voor mijn eigen club. Als je hier in de kinderopvang gaat werken, heb je 3 jaar opleiding nodig op het mbo-niveau. En wanneer je minister wilt worden, wordt niet altijd gekeken welke vakinhoudelijke kennis je hebt. Dus ik vind het heel logisch dat je zegt, misschien moeten we daar maar weer eens naar terug. Toch, hè? Als er inderdaad zo'n kabinet met vakministers komt, is het dan ook niet logisch om daar een leider op te zetten met leidinggevende ervaring? Ook dat kan. ik vind het heel prima dat u aan allerlei mensen denkt. Maar ik ben de partijleider van Nieuw Sociaal Contract. En de vraag was, onder welke condities ben ik bereid om het zelf te doen? Nou, dus onder die conditie. En vergeet niet, als minister-president heeft natuurlijk een uitgebreide staf voor het managen van allerlei zaken. Nou heeft Omtzigt het over een kabinet met vakministers, niet zozeer over een zakenkabinet. Is dat nog een verschil? Nou ja, Omtzigt bedoelt in elk geval een kabinet met mensen van kennis van zaken op het ministerie waar ze eventueel minister of staatssecretaris worden. Je zou kunnen denken, D66 minister Kuipers van Volksgezondheid is daar een voorbeeld van. Hè? Hij is van origine medicus. Een zakenkabinet, dat is iets van heel lang geleden. Dat kwam in de 19e eeuw geregeld voor. Dat stond dan inderdaad ook op grote afstand van het parlement. Terug naar zo'n kabinet met vakministers waar Omtzigt het over heeft. Dat zijn toch ministers die dan makkelijker zouden moeten kunnen beslissen, omdat er minder partijpolitieke overwegingen een rol zouden spelen. Ja, of dat echt zo gaat werken, dat kun je natuurlijk wel afvragen. Want in de praktijk ontkomt een minister natuurlijk niet aan politieke keuzes. Hè? Wel of geen kleinere veestapel, wel of geen gratis kinderopvang, wel of geen steun aan Oekraïne. Ja, dat zijn allemaal zaken met grote financiële consequenties. En dat vraagt uiteindelijk toch ook om politieke afwegingen. En dat hij dit nou gisteren zei, hoe is daarop gereageerd? Nou, de concurrentie in de verkiezingsstrijd vindt het er allemaal niet heel veel duidelijker worden. Luister maar even naar Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid en Jezelgus van de VVD. Het maakt het allemaal wel behoorlijk ingewikkelder en complexer en de kiezer moet nog spreken, hè? Dus ik denk, nou, neem zelf een besluit. Als je geen premier wil worden, prima, zeg dat gewoon. Geen vaag gedoe. Maar dit land heeft behoefte aan leiders die daadkracht tonen. Besluiten nemen en niet eindeloos twijfelen. Vandaag was hij duidelijk. Eerder was hij ook duidelijk, wilde hij niet. Hij is duidelijk, maar een andere kant op. Hij wisselt in zijn duidelijkheid, laat ik het zo uitdrukken. Ja, en de vierde concurrent in de verkiezingsstrijd, Wilders van de PVV, die reageert anders. Ik citeer, samenwerken is beter dan ruzie maken, alleen daar heeft Nederland wat aan, niet wie welk baantje krijgt. Einde citaat. Ja, en dat is dus een reactie geheel in de lijn van het charme-offensief waar Wilders deze campagne mee bezig is. Nou ja, als we het hebben over Wilders, die lijkt nu flink de wind in de rug te hebben in peilingen. Groeit, denk jij, nu wel echt de kans op zo'n rechtskabinet? Nou, getalsmatig nemen de mogelijkheden toe. Opiniepeiler De Hond kwam zaterdag met een peiling waarin de PVV opeens 5 zetels groeide en NSC van Omtzigt er 5 kwijtraakte. Ook Peter Kannen van INO Research voorspelt, en dan citeer ik hem weer een keer, een flinke ruk naar rechtsconservatief. Einde citaat. Hij voorspelt een verlies van meer dan 10 zetels voor de linkse dan wel progressieve partijen en een even grote winst voor het rechtsconservatieve blok. Ja, en als dat klopt, is er zeker getalsmatig een kabinet te formeren van VVD, PVV, NSC van Omtzigt en BBB van der Plas. Punt is dan weer wel dat Pieter Omtzigt tot nu toe in heel veel interviews heeft gezegd dat hij niet met de PVV in een kabinet wil, omdat die partij de grondwet niet respecteert. Dus of dat kabinet er komt, is absoluut nog niet zeker. Ja, en klein detail, de verkiezingen die zijn woensdag. Die uitslag die moeten we ook eerst nog maar even afwachten. Hè? Ik zou zeggen, heel groot detail, alles bepalend zelfs. Maar ja, en heel veel kiezers, ongeveer de helft, heeft nog niet beslist op welke partij ze gaan stemmen. En vooral onder linkse en progressieve kiezers, meldt één vandaag, zijn er nog heel veel die een stem op GroenLinks-PvdA overwegen om strategische redenen. Dus om te voorkomen dat er een rechtskabinet komt. Nou, en volgens de opiniepeilingen kunnen er op dit moment 4 partijen nog steeds de grootste worden. Dan hebben we het over VVD, NSC, de PVV en de Alliantie van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ze schommelen allemaal zo rond de 25 zetels. En theoretisch kunnen de kiezers dus woensdag gemiddeld rechts afslaan, het rechtse blok groter maken, terwijl tegelijkertijd dan GroenLinks-PvdA nog de grootste zou kunnen worden. Het is dus echt razendspannend welke kant het op gaat. Vanavond komen er weer nieuwe peilingen en weten we heel misschien iets meer. En wij spreken straks met de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, vanaf 8:30. Heeft u een vraag voor hem thuis? Laat hem dan achter in de NPO Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Kwart over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was Schipholbaas Ruud zondag. Hij reageerde voor het eerst op het besluit om een streep te zetten door de krimpplannen. Hij baalt ervan, want zondag is voor krimp. En hij vindt het vervelend voor de omwonenden. Al jaren zie je het aantal vluchten, en dan ga ik nog verder terug naar 2014, 2015, zie je langzaam stijgen, de overlast stijgt langzaam. En eerlijk gezegd, als je geen antwoord hebt voor die mensen, dat je daar wat mee gaat doen, het eigenlijk een beetje negeert, dan worden die mensen bozer en bozer. En ik kan het nog wel begrijpen ook. En uiteindelijk leidt dat dan tot juridische stappen. En eigenlijk wil ik eigenlijk hier ook waarschuwen dat als dat zou gebeuren, wat nu in de kaarten zit, dan kan het nog wel eens veel slechter aflopen met Schiphol. Minister Harbers besloot om af te zien van krimp onder druk van de Europese Commissie en de VS. Zondag zegt daarover: ik vind dat bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder. Dat de druk op die manier uiteindelijk de buren van ons, waar we in harmonie mee willen leven, ja, eigenlijk onderuit haalt. In Nadia werd gedebatteerd over de stelling: abortus maakt mij geen crimineel. Hoort abortus thuis in het wetboek van strafrecht? Karel, die in het publiek zat, vindt van wel. Ik geloof dat elk mensenleven, elk mens, mensenrecht heeft. En het eerste mensenrecht dat we allemaal hebben is het recht op leven. Het recht om niet gedood te worden. Datgene wat in de buik groeit is een mens. Dus het heeft ook mensenrecht en dus ook het recht op leven. En het doden van dat leven is dus een criminele daad. Omdat er een mens wordt doodgemaakt, een onschuldig mens. Arts Rebecca Gomperts ging de filosofische discussie vanaf wanneer ben je een mens niet eens aan. Moet ik je eerlijk zeggen, dat doet er helemaal niet toe. Waarom? Wat relevant is, is dat je een vrouw, dat het haar lichaam is, dat zij zelf beschikking heeft over wat erin gebeurt. En dat zij zelf mag beslissen of ze wel of niet een kind wil hebben en kan hebben. En dat daar verder niemand anders wat over te zeggen heeft. En ik vind echt, sorry hoor, jij kan nooit zwanger worden. Jij hebt hier echt helemaal niks over te zeggen. Maar... En dat was gisteravond op tv. De rijkste 1% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor meer CO2-uitstoot dan de armste 66%, blijkt uit onderzoek van onder meer The Guardian. De Britse krant deed samen met onder meer Oxfam onderzoek naar, zoals The Guardian dat noemt, de vervuilende elite. De conclusie: de rijkste 1% was in 2019 verantwoordelijk voor 16% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De onderzoekers berekenen dat die uitstoot van de allerrijkste de komende decennia door opwarming van de aarde aan 1,3 miljoen mensen het leven zou kunnen kosten. De Oekraïnse president Zelensky heeft het hoofd van de geneeskundige troepen vervangen, maakte hij volgens de krant Kiev Independent bekend in zijn dagelijkse toespraak. Op het hoofd van de militaire medische dienst was al lange kritiek. Zo was er een tekort aan EHBO-spullen en de spullen die uit het buitenland waren gedoneerd bleken niet goed gecontroleerd. Volgens Zelensky moet het niveau van de medische hulp aan de Oekraïnse soldaten omhoog met betere spullen, betere opleidingen en een betere inzet van de geneeskundige troepen. Hoewel het waterpeil in het westen van België op de meeste plekken flink is gezakt, wordt het vanwege nieuwe regen volgens de omroep VRT toch weer spannend. Al zullen de gevolgen waarschijnlijk niet zo groot zijn als de afgelopen dagen. Ondertussen zeggen deskundigen dat de wateroverlast in West-Vlaanderen structureel moet worden aangepakt. Dat betekent volgens hen ook dijken afbreken om het water van de rivier de IJzer meer ruimte te geven. Maar daar wil de burgemeester van het getroffen Poperingen niets van weten. Als de problemen bij ons opduiken, ja, dan rollen de professoren bijna bij wijze van spreken over ons heen. Om te zeggen van kijk, jullie moeten de dijken afbreken, laat het maar overstromen. Ja. Als boodschap, als blijk van empathie voor de mensen die nu met de miserie zitten en met hun voeten in het water staan, dan kan dat wel tellen, die komt binnen. Rond het bedrijf achter het veelbesproken ChatGPT is een ware soap aan de gang. De directeur en medeoprichter van het bedrijf OpenAI, dat is Sam Altman, die werd weggestuurd door het bestuur, zou misschien toch weer terugkomen, maar volgens de website The Information nu toch weer niet. Altman werd ontslagen omdat hij volgens het bestuur niet consequent openhartig was in zijn communicatie. Een dag later was er sprake van dat ze hem terug zouden willen. Hij werd volgens de BBC ook alweer gezien bij het hoofdkantoor. Maar deze lijnpoging is volgens The Information dus mislukt. Er zou nu een interim directeur komen voor het bedrijf achter ChatGPT. Verkeersinformatie Wijnandswaan. We schrijven een normale ochtendspit tot dusver. De opvallende files die zijn te vinden rond Eindhoven. Op de A2 komend vanuit Maastricht. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Nog 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk was dat, maar de weg is weer vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A67 vanuit Venlo. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Het Nederlands elftal heeft zich dit weekend geplaatst voor het EK in Duitsland. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de spelers leken daar blijer mee te zijn dan de volgers. Althans met het spel. Ja, het was een wat aparte situatie. Nederland kwalificeerde zich. Dat het tot een soort ingehouden vreugde leidde dat. Toen kwamen al die volgers. Die zeiden, ja, het was toch wel een hele matige wedstrijd. Dan kregen ze nog half een beetje ruzie voor de camera's. Het was allemaal wel een beetje koddig en overspannen gedoe wat mij betreft, hoor. Nederland plaatste zich gewoon, speelde inderdaad een matige wedstrijd. Maar we moeten er misschien ook gewoon mee leren leven dat dit niet het allerbeste Nederlands elftal is wat we in ons leven hebben gezien. Zeker niet met een aantal blessures. En dat het elftal ook misschien niet zo heel veel beter kan. Dus de verwachtingen rondom dat elftal zijn altijd wel zeer hoog gespannen. Ja, dan kun je bijna alleen maar op teleurstellingen stuiten. Ze zijn tweede geworden in een pool achter wereldkampioen Frankrijk. Ze hebben al hun wedstrijden gewonnen. Ze gaan naar dat EK en niet als kanshebber, dat kunnen we nu vast vaststellen. En misschien wel als outsider, als iedereen fit is en alles goed loopt. Daar hebben ze nog een aantal maanden voor. Maar die verwachtingen rond dat Nederlands team, die moeten ook wat reëler worden. Nederland heeft gewoon een prima elftal, maar is geen Europese top op dit moment. Naar de Formule 1, dat was dit weekend in Las Vegas. Veel over gezegd en geschreven, turbulent. Ja. En dan Verstappen. Ligt hij op een gegeven moment 11e en dan wint hij. Toch weer. Ja, het was eigenlijk, daar zijn we helemaal blij, hè? Want we hebben een hartstikke leuke race gezien. Normaal is het een beetje een soort optocht en dan rijdt hij vooraan en is er niks te zien. En nu gebeurde er inderdaad van alles op allerlei manieren, tot aan een touché en alles toe. En dan denk je op een gegeven moment, nou nee, maar nu gaat hij het echt niet meer redden. Nou wordt het echt niet meer haalbaar. En toch is hij daar dan weer. En natuurlijk heeft hij de snelste auto, maar de manier hoe hij zich door dat veld manoeuvreert en de keuzes altijd die ze op de goede momenten maken, ja, het geeft voor de zoveelste keer aan. Het was een 18 overwinning dit seizoen op dit wat aparte circuit waar zoveel over te doen was. Ja, het geeft nog maar eens aan hoe ontzettend goed die was. En hoe we blijven ook af en toe eens mogen zijn dat we zo'n echte spannende race zien. Want deze race was alles bij elkaar toch wel heel wat leuker om naar te kijken dan een groot aantal anderen. Dus dat was de grote winst voor het weekend. Ja, en de concurrentie zal alleen maar denken, nou, we hebben het aardig gedaan, maar hij blijft veruit de beste. Meer kunnen we er niet over zeggen. En in China werd geschaatst voor de wereldbeker. Werd het daar nog spannend? Nou ja, het was een tweede wereldbeker weekend. Je zag bij de mannen Roest andermaal de 5 kilometer heel ruim winnen. En Nuis was heel erg goed dit weekend. Zowel op zijn afstanden 1000 en 1500 meter. En bij de vrouwen was opvallend dat Leerdam na 18 zegers op de kilometer een keer niet won. Dat is dan ook al nieuws. Zegt ook allemaal nog niet zoveel, hoor. Er zijn ook wel een aantal omstandigheden die dat logisch maakten. Dat zij nog niet in topvorm is. En Schouten, dat was eigenlijk wel het meest opvallende. Die meestal komt en op die langere afstanden eigenlijk ongenaakbaar is. Maar nu werd ze 8e. Had allemaal iets te maken met de openingsrit. Maar dat was toch allemaal maar een klein deel van de verklaring. Ze had gewoon haar slag niet, haar dag niet. En dan is het ineens even helemaal niks. Ook daar hoeven we ons niet zo'n zorgen over te maken. Hebben we wel eens eerder gezien. Die gaat echt nog wel komen dit seizoen. Maar opvallend was het toch wel een 8e plaats. En dat betekent zelfs dat ze bij de volgende keer in de B-groep moet rijden. Dat is niet gewend. Maar wees gerust, ze zal snel terug zijn in de A-groep. En we gaan haar nog heel veel terugzien dit winter. Ja, en vrijdag hadden we het erover. Er waren ook wat internationale finales. Waar heb je allemaal naar gekeken? Nou, het cricket was een, ligt eraan uit welk perspectief je keek. Maar dat India had natuurlijk 47 dagen het land in de ban. En dit moest de bekroning worden na een fantastisch toernooi. Maar dat werd het niet. En alle credits gingen naar Australië. Speelden een fantastische wedstrijd. Lieten India eigenlijk nooit echt in de wedstrijd komen. 240 runs is dan een relatief heel laag aantal op dit niveau. En Australië ging sterk van start. Werd nog wel weer even spannend door drie mensen die heel snel achter elkaar uitgingen. India leefde weer op. De 132.000 toeschouwers. Maar uiteindelijk was dat toch, was Australië toch wel de echt verdiende winnaar. En of dat over het hele toernooi is, daar kun je over discussiëren. Maar goed, ze werden het grote teleurstelling in India. En tennis, ja, het moet toch nog weer even gezegd door masterclass van Djokovic dit weekend. De aanstormende jeugd, Alcaraz en Sinner. Allebei in twee setjes. Echt heel eenvoudig lijkt het dan aan de kant gezet. Het blijft toch ongelooflijk waar hij elke keer de kracht en de energie en de inspiratie nog vandaan haalt op zijn leven. Op zijn leeftijd de zevende keer dat hij die ATP Finals won. Hij sluit het jaar af als de onbetwiste nummer 1. En de jeugd komt er hard aan. Maar voorlopig heeft hij ze nog even de deur gewezen. En dat blijft toch een fascinerende tennisser om naar te kijken. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. About it, just don't. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan, spies op het laars. Ontdek alle boeken over de gorgels van Jochem Meijer. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor hart en hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich willkommen. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger heeft volgens Arabische media het Indonesische ziekenhuis in Gaza omsingeld. Ook zouden er explosies zijn geweest in de buurt van het ziekenhuis en de stroom in het gebouw zou zijn uitgevallen. Deze berichten zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Het hoofd van het Indonesische ziekenhuis roept Israël op om zijn militairen terug te trekken. In de coffeeshop in het centrum van Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat twee verdachten in een auto zijn gevlucht. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het OM hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. En in Brazilië loopt opnieuw een onderzoek naar oud-president Bolsonaro. Die zou met een jetski te dicht bij een bultrug hebben gevaren. Dat is verboden in Brazilië. De oud-president noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. Hij vergeleek de minister van Justitie met een walvis. Bolsonaro is eerder veroordeeld voor machtsmisbruik en mag tot 2030 niet meedoen aan de Braziliaanse verkiezingen. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, kunnen we weer wat nattigheid verwachten vandaag? Ja, eigenlijk wel. De mensen in het noorden hebben daar al heel de nacht en heel de ochtend mee te maken. Daar regent het echt wel van tijd tot tijd. Dat gaat voorlopig ook nog wel even door. In het midden van het land vallen diverse buitjes. En alleen in het zuiden van het land is het momenteel echt wat droger. Maar in de loop van de dag kunnen ook daar een paar buien gaan vallen. Vanmiddag misschien in Brabant wel met onweer. Ik sluit dat zeker niet uit. Het is wel heel zacht buiten. Temperatuur ligt momenteel rond de 11 graden. En die temperatuur die gaat niet heel veel veranderen. Op de meeste plaatsen komt er een graadje bij. De wind die waait vandaag uit het zuidwesten en is meest matig. Nu nog aan zee af en toe vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Maar die wind die gaat helemaal afnemen. En dat betekent ook dat er vanavond, later vanavond, met name in het zuiden van het land, ook mist kan gaan ontstaan. En die temperatuur, hoe gaat het daarmee de komende dagen? Nou, die temperatuur gaat naar beneden. Want morgen dan wordt het niet veel warmer dan 8 tot 10 graden. En in de nacht bijvoorbeeld van dinsdag op woensdag moeten we er rekening mee houden dat het misschien wel tot een graadje vorst gaat komen in het binnenland. Want er komt wat koudere lucht onze kant op. Morgen overigens blijft het al op veel plaatsen droog. Er is wel veel bewolking. Maar zo af en toe een beetje zon, dat is mogelijk. En er valt slechts dus een enkele bui bij die 8 tot 10 graden. En woensdag, als we gaan stemmen, dan ligt de temperatuur tussen de 6 en de 9 graden in de middag. Maar het is wel een droge dag en de zon die laat zich ook hier en daar zien. Raymond, dankjewel. En nog gaat het weg, Wijnand. Ja, de ochtendspits die speelt zich voornamelijk af op de wegen in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Veel bijzonderheden zijn er niet. Op de A2 gebeurde wel heel vroeg al een ongeluk van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Batadorp. Nu langzaam rijden over 23 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Nou, de overige files zijn eigenlijk heel normaal. Wat langere files die staan nu op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen, 14 kilometer. Met een half uur vertraging. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 14 kilometer. Met ook daar een half uur op onthoud. Ster. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Nog 2 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Ik ben aangekomen in studentenstad Groningen. Hier in de talloze cafés werken veel mensen op nulurencontracten. En om hen meer zekerheid te geven kwam de overheid in 2020 met een nieuwe wet. Wet arbeidsmarkt in balans. Het moest voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Maar werkt dat wel in een branche als de horeca? Kijk eens aan, dames en heren. P&O-manager Kim van der Es vindt van wel. Wij hebben 3 zaken in Groningen. Mr. Mofongo. Daar zijn we nu. En de Dogs Pollocks aan de overkant bij ons. En de Chaplin's Pub. Ze zijn er op 1 januari 2020 direct mee begonnen. Eet smakelijk. Wat ons daar toen heel erg in aantrok was in ieder geval de kostenverlaging die het met zich meebracht. Zo van, nou, we krijgen een lagere WW-premie. 5% lager als we iedereen een vast contract geven. Het straalt ook iets uit dat je gewoon blij bent met je mensen. Dat ze direct een vast contract krijgen. En we hadden eigenlijk direct zoiets van, ja, waarom zullen we dat niet doen? Goedemiddag. Een kopje koffie. Er werd hier ook eigenlijk wel direct verteld van, als je hier komt werken, krijg je een vast contract. En dat vind ik wel fijn. Sander Polling, jij hebt nu hoe lang een vast contract? Bijna 3 jaar. En wat dacht jij toen je hoorde dat dit ineens mogelijk werd? Het was wel iets waar ik naar op zoek was, ook. Omdat ik voorheen altijd wel een 0-urencontract had. En op een gegeven moment ben je ook wel toe aan een beetje vastigheid. Is wat mij betreft wel een uitkomst. Goedemiddag, kan ik jullie helpen? Jullie zijn begonnen en toen kwam corona. Ja. Hoe ging dat? Ja, dat was heel spannend. In januari ging iedereen over naar een vast contract bij ons met een vast aantal uren per week. En 15 maart gingen we dicht. De eerste 3 maanden hebben wij gewoon samen, ook met FlexExpert, iedereen doorbetaald. En toen gingen we weer, uit mijn hoofd, 15 oktober gingen we weer dicht het jaar. En toen hebben wij iedereen gedetacheerd. En toen zijn er heel veel mensen van ons naar de zorg gegaan. Er hebben mensen aan lopende banden gewerkt. En zo zijn we eigenlijk die maanden doorgekomen. Dus iedereen heeft eigenlijk gewoon continu gewerkt. En zijn die mensen weer teruggekomen? Ja, er zijn 3 mensen in de zorg gebleven. Want hoeveel mensen hebben jullie dan nu in dienst? Tussen de 100 en 120. En we zitten nu, ik heb toevallig net nog nagekeken, op 114. En die werken dus allemaal minstens 12 uur en maximaal 38. Ja. Als je inderdaad aan de horeca denkt, dan denk je juist aan 0-urencontracten en oproep, omdat het zo wisselend is hoe druk het is. Ja. Dat is weggevallen bij jullie dan? Ja en nee. De stand-by-diensten, daar werkten wij sowieso al niet meer mee. Dus ja, dat was voor ons niet heel erg anders. Ik merk wel eens dat de studenten juist een beetje bang zijn voor de vaste contracten met het vaste aantal uren. En dat ze zeggen, ja, maar hoe werkt dat dan? En als ik dan een keer niet kan? En als ik tentamenweek heb? En dan leggen we dus gewoon uit wat je dan kan doen en hoe je dat in kan zetten. En dan denken ze eerst, ja, dat weet ik niet. En dan zijn ze een tijdje mee aan het werken. En dan hoor ik eigenlijk altijd van, ja, we vinden het toch wel echt heel fijn. Dat gewoon weten waar ik aan toe ben. Ja, en dat je iemand niet zo makkelijk meer kan ontslaan natuurlijk. Ja, ja nou, in de huidige tijd van personeelstekort, hè, wat heel veel zaken hebben, denk ik, ja, natuurlijk, oké, je kan iemand niet zo makkelijk meer ontslaan. Maar als iemand die hier werkt niet bij ons past, dan gaan we met elkaar in gesprek en dan komen we er eigenlijk altijd wel uit. Dus zo is dat ook altijd gegaan met nulurencontracten. En waren jullie dan niet huiverig voor dat het misschien mensen aan zou trekken met bijvoorbeeld verkeerde intenties, die dan denken, oh, daar krijg ik meteen een vast contract? Nee, nooit. Nee, nooit. Ja, de 2 maanden proeftijd, daar zijn we wel heel scherp op. Scherper dan we waren. Goedemiddag. 2 glazen Mello. Is het voor jou ook een reden om langer hier te blijven werken? Ja, zeker. Ja, ik ben hier nog niet weg in elk geval. En ik ben dat ook niet van plan. Nu gaan we bijna stemmen. Ja. Doet dit iets met jouw stem? Nee, ik ben wel met andere dingen bezig wat dat betreft. Ik moet op een gegeven moment ook een woning krijgen. Gaat ook makkelijker met een vast contract? Dat zeker. Ja, dat zeker. Ja, ik heb bijvoorbeeld dan ook nog wel een studieschuld. Dus dat is dan weer wat moeilijker. Ik ben er nog niet uit. Dus ik ben nog zwevend. Zij Sander Polling, die dus in de bediening werkt in Groningen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, we horen hier positieve ervaringen met het aanbieden van vaste contracten. Wat doet de politiek om die contracten aantrekkelijker te maken? Nou, we hoorden net al over die wet arbeidsmarkt in balans. Dat heeft het goedkoper gemaakt om vaste contracten aan te bieden voor werkgevers. Omdat ze dus een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor mensen met een flexibel contract. En inmiddels is het demissionaire kabinet daar verder mee gegaan. Dit voorjaar presenteerde minister Van Gennep nieuwe flexregels, waar ze een akkoord met werkgevers en werknemers over sloot. En zij wil nu een einde aan het nulurencontract, dat het helemaal verdwijnt. In plaats daarvan komt er dan een basiscontract voor het aantal uur waarop mensen tenminste standaard worden ingeroosterd. Betekent dus dat je iets zekerder weet dat je een bepaald inkomen in ieder geval elke maand ontvangt. En verder wil het demissionaire kabinet wat doen aan de zogenaamde draaideurconstructies. Op dit moment moet een werkgever iemand 3 tijdelijke contracten aanbieden. En daarna een vast contract. En pas na een half jaar mag je dan weer een nieuw tijdelijk contract geven. Nou, die periode van een half jaar wordt 5 jaar. Het idee is daarmee dat werkgevers dus eerder een vast contract gaan geven aan werknemers. En verder moeten ZZP'ers zich verplicht gaan verzekeren. Dat is wat er allemaal is afgesproken. Wat willen politieke partijen verder nog doen om meer vaste contracten te krijgen? Nou, de overtuiging bij heel veel partijen is wel breed dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten en dat het vaste contract weer de norm moet worden. Dus dat lees je veel in veel verkiezingsprogramma's. Zowel GroenLinks, PvdA als BBB vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven door mensen weer in dienst te nemen in plaats van ZZP'ers of flexwerkers in te huren. GroenLinks, PvdA wil ook dat het aantal tijdelijke contracten dat je mag krijgen nog minder wordt, van 3 naar 2. En dus nog sneller een vast contract. En de ChristenUnie die wil fiscale voordelen voor ZZP'ers afbouwen, omdat het nu zorgt voor ongelijkheid ten opzichte van mensen met een vast contract. Dus die ZZP'ers moeten nog minder aantrekkelijk worden, vindt die partij. En als het gaat over het personeelstekort, want dat is groot, zeker bijvoorbeeld in de horeca, hoe wil de politiek ervoor zorgen dat dat terugloopt? Ja, dat is eigenlijk veel ingewikkelder voor partijen. Wat opvalt is dat de personeelstekorten wel veel worden genoemd in die verkiezingsprogramma's, bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs. Maar echte oplossingen zijn er weinig te vinden. Wel wordt soms voorgesteld om extra geld te investeren in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Maar hoe dan die mensen precies moeten worden aangetrokken blijft onduidelijk. De VVD wil dat gepensioneerden gemakkelijk kunnen blijven werken op oproepbasis. Daarom wil die partij dat de verplichte leeftijdsontslag in cao's wordt afgeschaft. En dat ze daarmee de arbeidsmarktpositie van gepensioneerden verbeteren. En dat bijvoorbeeld dat nulurencontract voor hen wel beschikbaar blijft. En het CDA wil meer uren werken aantrekkelijker maken door het belastingstelsel daarvoor aan te passen. Die partij wil ook meer aandacht voor werklozen. Misschien via basisbanen of de invoering van maatschappelijke diensttijd toch weer aan het werk kunnen krijgen. Mensen die langer in de werkloosheid zitten. En in de zorg zou het uitwisselen van personeel tussen zorginstellingen makkelijker moeten worden. Het zijn een paar oplossingen die ik heb gevonden, maar veel partijen blijven toch vooral bij maak werk in het onderwijs aantrekkelijker, maak werk in de zorg aantrekkelijker. Maar hoe je dan precies die extra mensen gaat vinden, dat blijft ingewikkeld. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Australië heeft de harten van India gebroken. Dat schrijft de Times of India na de verloren WK-finale cricket. Mooi hoeveel gevoel je daar zelf ook in legt. Ja, ik voel helemaal met ze mee. Maar liefst 132.000 Indiërs die zaten er gisteren in Ahmedabad klaar voor. Zoveel mensen in één stadion, ook al ongelooflijk trouwens. Het nog ongeslagen gastland zou de wereldtitel cricket wel even binnenslepen. Maar het liep anders. Australië versloeg India met 6 wickets en liet de toeschouwers verbouwereerd achter. Voor de coach van India, Rahul Dravid, was het glas nog wel half vol. There is disappointment in the dressing room and there is disappointment among the boys and among the support staff. But certainly, I think, you know, when the dust settles, we can reflect on, I think, what has been a really good campaign. Er is teleurstelling, maar we kunnen terugkijken op een heel goed toernooi, aldus de coach van India voor het cricketteam. Het was flink schrikken voor de Egyptische spits Mo Salah. Tegen het einde van een uitwedstrijd tegen Sierra Leone probeerden bezoekers Salah op het veld te belagen. Stewards en medespelers grepen snel in. En op beelden op X is te zien dat Salah onder begeleiding van militairen van het veld moest. De Liverpool-ster lijkt er met de schrik vanaf te zijn gekomen. Sportief gezien was het wel een fijne middag voor Salah. Mede dankzij een assist van hem won Egypte met 2-0 van Sierra Leone. Onduidelijkheid in Arnhem. Edward Sturing volgt al dan niet tijdelijk de opgestapte trainer Philip Cocu op bij Vitesse. Maar wat is dan de rol van assistenten Theo Jansen en Chris van der Weerden? Volgens Omroep Gelderland is de keuze inmiddels gevallen op twee anderen, Nicky Hofs en Tim Cornelissen. Die zouden de assistenten van Sturing worden. Theo Jansen weet nog van niets, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ik heb woensdag een gesprek gehad. Hij zit inmiddels al zo'n 25 jaar bij Vitesse. Ik heb niets meer gehoord en ik ga maandag gewoon weer naar Papendal en dan zie ik het wel. Aldus Theo Jansen. En een pijnlijk moment voor de interland België-Azerbeidzjan. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel werd niet het volkslied van Azerbeidzjan gespeeld, maar dat van Zweden. De spelers van Azerbeidzjan stonden wat ongemakkelijk om zich heen te kijken. En pas op het einde had de rest van het stadion door dat er iets aan de hand was, horen we bij de VTM. Ja, natuurlijk, het was het foute volkslied. Mijn excuses. Het toont wat voor echte Belg ik ben, dat het mij zelf niet helemaal was opgevallen. Dat is dat van Zweden. Het zal nog in de Spotify-playlist gestaan hebben, zoiets. Ja, het zou nog in de playlist gestaan hebben, want de vorige wedstrijd speelde België tegen Zweden. Dus die commentator denkt, ja, dat hebben ze gewoon per ongeluk niet doorgeklikt, zullen we zeggen. Of ze zijn in ieder geval niet, ze hebben het niet vervangen. Aanvoerder Romelu Lukaku bood zijn excuses aan namens de Belgen om vervolgens wel 4 keer te scoren tegen Azerbeidzjan. Dus tot zover de sorry. En uiteindelijk wonnen de Rode Duivels met 5-0. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Vrij normale ochtendspits met vooral drukte op de wegen in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Op de A12 vanuit Den Haag, daar gebeurde een ongeluk bij Blijswijk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Noorddorp is een kwartier. Bij Utrecht is wat extra oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort. Bij knooppunt Rijnsweert is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Het loopt daar ook vast op de A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. So I wake up.

Het NOS Radio 1-journaal. De informatieoorlog rond het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is nog steeds in volle gang. Israël zegt dat ze een tunnel hebben gevonden onder het ziekenhuis, iets dat Hamas in alle toonaarden ontkent. En Israël zegt ook beelden te hebben van 7 oktober... waarop te zien is dat Hamas 2 gijzelaars meeneemt het ziekenhuis in. I will now share concrete evidence of hostages taken from Israel during the Hamas massacre on October 7th. By now, the truth is clear. Hamas wages war from hospitals. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Israël zegt dus eigenlijk, dit is waarom we het ziekenhuis aanvielen? Ja, klopt. Israël die beweert dat Hamas dat ziekenhuis zou gebruiken als commandocentrum en dat zij onder dat ziekenhuis in schuilkelders en in tunnels gijzelaars vastgehouden hebben. Israël beweert dat al jaren dat Hamas vanuit ziekenhuizen opereert en ze claimen ook al jaren daar bewijs voor te hebben, maar ze hebben dat nooit met de rest van de wereld gedeeld. En nu zeggen ze met deze beelden dus toch bewijs te leveren in de hoop dat ze de rest van de wereld dus kunnen overtuigen. Die beelden die zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. En ja, je zei het al, dit is ook een informatieoorlog. Dus we weten op dit moment niet in hoeverre dit allemaal klopt. Het ziekenhuis is inmiddels zo goed als verlaten. Is nou de verwachting dat Israël er meer gaat vinden? Nou, dat lijken ze zelf wel te denken. Ze claimen dus dat Hamas dat commandocentrum daar zou hebben. Maar de beelden waar Israël tot nu toe mee komt, wat zij presenteren als bewijs, is nog wel mager voor de claim dat er echt een commandocentrum zou zitten. En ja, ik zei het al, Israël die roept dit al jaren, maar nu hebben ze dat ziekenhuis ook echt in handen. Dus ik ga ervan uit dat ze elke hoek van dat ziekenhuis willen onderzoeken. En ook een ander ziekenhuis in Gaza zou nu zijn omsingeld. Denkt Israël dan dat ook daar tunnels en dus misschien ook gijzelaars zijn? Ja, die claim van Israël dat Hamas vanuit ziekenhuizen opereert, die is zeker niet gericht op alleen dat Al-Shifa ziekenhuis. Al-Shifa is het grootste ziekenhuis in Gaza, dus wellicht dat daarom als eerst daar de aandacht naar uitging. Maar volgens Israël is het zeker niet het enige ziekenhuis waar vanuit Hamas actief zou zijn. Dus we zien inderdaad dat Israël ook zich richt op andere ziekenhuizen en nu dus ook het Indonesische ziekenhuis heeft omsingeld. Er was dit weekend ook een Israëlische aanval, maar dan juist in de buurt van een ander ziekenhuis in het zuiden, in Khan Yunis. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn daarbij 70 doden gevallen. Is daar wat meer over bekend? Ja, Artsen zonder Grenzen zegt dat er ook ruim 50 gewonden zijn gevallen. Ze zeggen veel van die gewonden die zouden nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Zouden veel kinderen onder de slachtoffers zijn en de meeste slachtoffers die zouden brandwonden hebben opgelopen. En Artsen zonder Grenzen die zegt dat zij klaarstaan om op te schalen, om daar in dat ziekenhuis te gaan helpen. Maar, zeggen zij, dan willen wij wel veiligheidsgaranties hebben, dat we dat op een veilige manier kunnen doen. Maar die hebben ze vooralsnog niet gekregen. Intussen gonst het dit weekend ook van de geruchten dat Hamas en Israël bij een deal zouden zijn, hè, dichtbij, over de vrijlating van tientallen gijzelaars. Is daar nog wat over bekend? Ja, het zou gaan om een deal waarbij zo'n 50 vrouwen en kinderen vrijgelaten zouden worden in ruil voor een gevechtspauze van 5 dagen en meer humanitaire hulp voor Gaza. En het idee zou dan zijn dat die gijzelaars in kleine groepjes vrijgelaten zouden worden, dus dat er elke 24 uur van die gevechtspauze een deel door Hamas vrijgelaten wordt. En ja, de berichten over die deal, dat die nu heel dichtbij zou zijn, die begonnen in de Amerikaanse krant The Washington Post. Maar vervolgens zei ook de premier van Qatar, Qatar is een belangrijk land in de onderhandelingen, die zei ook dat de deal nu heel dichtbij zou zijn. En gisteren zei zelfs de Israëlische ambassadeur in de VS dat hij heel hoopvol is dat er in de komende dagen gijzelaars door Hamas vrijgelaten zouden worden. En dat is eigenlijk voor het eerst sinds het begin van deze oorlog dat we dat ook vanuit Israëlische kant zo duidelijk horen. Ja, het lot van die gijzelaars is natuurlijk ook voor de premier, voor Netanyahu, heel belangrijk. Want hij staat onder enorme druk van de familieleden van die gijzelaars. Hij gaat nu echt met ze in gesprek, begrijp ik? Klopt, zij ontmoeten elkaar vanavond. Dat hebben de familieleden van de gijzelaars geëist. Dat hebben ze, moet ik zeggen, ook al wel een keer eerder geëist om met hun direct daarover te spreken. Want er was veel kritiek op hoe Netanyahu dit aanpakt. Sowieso al op het feit dat hij vrij weinig contact met de familieleden gehad zou hebben. Het kwam pas heel laat dat hij mensen op ging zoeken, dat hij met mensen in gesprek ging. Dus daar was al veel frustratie over. En veel van die familieleden die zijn ook gefrustreerd over hoe de Israëlische regering met deze kwestie omgaat. Want zij vinden dat dit de allergrootste prioriteit zou moeten zijn. Zij vragen dus ook al sinds het begin van de oorlog om een staakt het vuren. Want zij zeggen dat is eigenlijk de enige manier, de beste manier om iedereen weer veilig thuis te krijgen. En Netanyahu heeft vanaf het begin van de oorlog eigenlijk benadrukt dat hij daar toch anders naar kijkt. En die familieleden die proberen nu bijvoorbeeld met dit soort ontmoetingen om toch die druk op Netanyahu flink op te voeren in de hoop dat hun geliefden toch sneller thuiskomen. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Allah. En door de oorlog tussen Israël en Hamas is wereldwijd het antisemitisme toegenomen. Met name Duitsland zit daar enorm mee in de maag, natuurlijk vanwege het pijnlijke verleden. Maar de manier waarop de Duitse regering nu het antisemitisme de kop in probeert te drukken, levert ook veel kritiek op, want vrijheden zouden daarmee weer te ver worden ingeperkt. Een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. It's shocking. De toeristen die hier in de smalle gangetjes tussen de rijen metershoge betonnen blokken doorlopen zijn onder de indruk van dit monument in het hart van Berlijn voor de Joden die in de Holocaust zijn vermoord. It was interesting to see how the German people deal with this issue. Het monument staat er niet alleen ter herinnering, maar veel meer nog als opgave aan alle Duitsers. Dit nooit weer. We hebben in Duitsland een bijzondere verantwoording in de herinnering aan dat wat hier geschehen is, daarvoor te zorgen dat zoiets niet weer passiert of iets ähnliches passiert. Dr. Nicolaas Lelle zet zich namens de Amadeo Antonio Stichting in tegen antisemitisme in Duitsland. Sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand ziet hij het in Duitsland hard de verkeerde kant op gaan. Hier worden huizen met Davidsternen markiert. Hier worden Molotov-cocktails op synagogen geworfen. Juden en Joden worden hier attackiert, etwa weil ze een Israël-fahne dabei hadden. En naast vredige demonstraties waren er ook pro-Palestijnse demonstraties waar het uit de hand liep. An vielen, vielen dieser Demonstrationen kam es zu Israel-Hass. Und in vielen, vielen Demonstrationen kam es eben auch zu antisemitischen Vorfällen. Das heißt, der Holocaust wurde relativiert, Israel wurde dämonisiert. Om alles wat als antisemitisch gezien kan worden te vermijden, werden tientallen andere demonstraties uit voorzorg verboden. Scholen in Berlijn kregen zelfs de opdracht om Palestijnse sjaals en buttons met Free Palestine te verbieden. En debatten en een theatervoorstelling rond het onderwerp, die al lang gepland stonden, werden geschrapt. Te gevoelig. De ontwikkeling is zeer gevaarlijk. En dat gaat allemaal veel te ver, vindt Luna Sebou. Ik vind het zeer gevaarlijk voor de democratie. Ik vind het gevaarlijk voor de kunstvrijheid. Ze is medeoprichter van het culturele centrum Oyun. En hier nodigde ze begin deze maand een omstreden Joodse organisatie uit die kritiek heeft op hoe de Israëlische regering met Palestijnen omgaat. Ik möchte mich besonders bij Luna Sebou en het Oyun-team bedanken. Von den Anfängen der Planung an gab es Druck und Anfeindungen durch den Senat. Zuletzt auch noch Hetze in den Medien. Aber ihr seid standhaft geblieben. De organisatie vergeleek de aanval van Hamas op Israël met een gevangenenuitbraak. En nu dreigt de gemeente de subsidie voor dit culturele centrum stop te zetten. Der offizielle Grund war aufgrund der politischen Brisanz. Onbegrijpelijk, vindt Sebou. We müssen ja nicht mit denen übereinstimmen. We bewerten ook deze uitspraken. Je hoeft het niet eens te zijn met zo'n uitspraak, zegt ze. Maar die moet wel mogelijk zijn in een vrije democratie. Also in een democratie, wie is Duitsland behaupte te zijn, verstehe ik dat op gar keinen Fall. Es muss Räume geben, in dem auch kritische Stimmen gehört werden. De 30.000 euro die ze hier komende maand van de gemeente zouden krijgen, zijn al geschrapt. Een reportage van Charlotte Waiers. Het COA ziet volgens Trouw voorlopig geen andere oplossing dan asielopvang op schepen. Uit een aankondiging van een aanbesteding die het COA heeft gepubliceerd blijkt volgens Trouw dat de organisatie bereid is om tot 750 miljoen euro te betalen voor drijvende opvangplekken. De spreidingswet waarmee gemeenten de wettelijke taak krijgen om asielzoekers op te vangen moet nog door de Eerste Kamer. Daarom denkt het COA dat dit soort noodlocaties voorlopig nog nodig zijn.

wil niet vervelend doen, maar het maakt eigenlijk niet uit wie er zit. Wij bepalen het toch wel. Ik weet niet of dat de wens was of de realiteit. Misschien kun je het Timmermans ook even voorleggen strakjes. Ja, en tegelijkertijd, er worden ook politieke keuzes gemaakt. Dus zeker, ja, uiteindelijk ook door een vakminister. En zo'n Kuipers en Dijkgraaf, die zijn toch wel echt warm pleitbezorgers van D66 geworden. Dus weet je, uiteindelijk ga je toch die politieke kleuring krijgen, volgens mij. En je kunt zeggen, ambtenaren zijn mensen die daar jarenlang zitten. Dus die hebben zich ook heel goed verdiept in de materie. Fijn misschien als daar een minister zit met juist wat meer afstand om naar de problematiek te kijken. Kortom, waar zitten we op te wachten? En ik vind het ook fijn als u vanuit uw eigen ervaring, vanuit uw werk ziet van, oh ja, in het verleden, het heeft echt wel verschil gemaakt of er iemand met kennis zit of niet. In beleid, praat mee en bel op 0800 1101. Dus 0800 1101. En de stelling is, een kabinet met vakministers klinkt mooier dan het is. Ja, het zou mooi zijn als zo'n ambtenaar ook zo inbellen. Hè? Gaat vast gebeuren bij deze, de oproep. Politiek verslaggever Wilco Boom en ik spreken zometeen na 8:30 uitgebreid met de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, Frans Timmermans. Wilco, hij is binnen. Hij is binnen. We staan hier bij de leestafel met een oog op de Telegraaf, met 4 lijsttrekkers daarop. Hij zelf natuurlijk, maar ook Wilders, Jezelgus en Omtzigt. Meneer Timmermans, er gaat nu een filmpje rond van de VVD, waarin alle premiers van de afgelopen decennia worden zichtbaar zijn. En dat mondt dan uit in toekomstig premier Jezelgus, want het is een VVD-filmpje. Ook 3 PvdA'ers in dat filmpje, Drees, Den Uyl en Kok. Wat dacht u toen u dat zag? Nou, aan de ene kant kun je zeggen, fijn dat ze zich laten inspireren door deze grote premiers. Aan de andere kant kun je ook denken, what the hell? Want? Nou ja, ik denk niet dat deze premiers zich erg thuis zouden voelen bij het beleid dat door mevrouw Jezelgus wordt uitgedragen. Nee, toch, de Partij van de Arbeid heeft ook ervaring met regeren met de VVD. Zeker, zeker. En die ervaringen zijn goed en die zijn minder goed. Maar wat ik nu allemaal hoor, daar maak ik me heel veel zorgen over. Ja, nou, we gaan het er zo over hebben. Tot zometeen na het bulletin. Ster. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf 8 euro per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Pan Amsterdam, de kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, RAI Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Artsen zonder grenzen meldt dat er 70 doden zijn gevallen bij een luchtaanval op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Volgens de hulporganisatie was er zaterdag een Israëlische luchtaanval in de buurt van een ziekenhuis. Afgevaardigden van Arabische en Islamitische landen hebben in China opgeroepen om het geweld in Gaza te beëindigen. Ook willen ze dat het gebied humanitaire hulp krijgt. Diplomaten uit onder meer Saoedi-Arabië, Egypte, de Palestijnse gebieden en Jordanië waren in Peking. En de Chinese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Peking bereid is te helpen om de vrede te herstellen in het Midden-Oosten. De politie heeft vorige week bijna 100 mensen een waarschuwing gegeven omdat ze kinderporno hadden gedownload. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen een stap verder gaan, bijvoorbeeld kindermisbruik. Op nog eens 55 plekken werd huiszoeking gedaan. Daarbij zijn computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. De uiterst rechtse Javier Milei wordt de nieuwe president van Argentinië. Hij won in de tweede ronde van de verkiezingen van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. En hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Als ik naar buiten kijk, is het best licht. Ja, inderdaad. In het midden van het land zijn ook echt wel wat opklaringen. Valt ook nog wel lokaal een bui. Veel minder is het in het noorden van het land. Daar is het bewolkt en zijn ook echt perioden met regen. En ook in het zuiden van het land is het momenteel overwegend droog met wolkenvelden en wat opklaringen. Het is ook heel zacht buiten. Temperatuur ligt al boven de 10 graden op de meeste plaatsen. En ja, er komt niet heel veel bij. Vanmiddag is de maximumtemperatuur zo'n 12 graden. Wat de neerslag betreft in de loop van de dag kan ook in het zuiden toch wel hier en daar een bui gevallen. Misschien nog wel een stevige bui met hagel en onweer. Ik sluit dat niet helemaal uit. En in het noorden blijft het voorlopig toch nog wel aan de natte kant. Temperatuur had ik al aangegeven, zo'n 12 graden. En wat de wind betreft, die waait uit het zuidwesten vandaag. Die is overwegend matig. Nu nog af en toe vrij krachtig in de kustgebieden. Maar die wind die gaat geleidelijk aan wat afnemen. Hoe zien de komende dagen eruit? Nou, we gaan even wat rustiger weer krijgen, wat droger weer met name, maar ook wel wat kouder weer. Want morgen bijvoorbeeld, dan waait de wind uit noordelijke richtingen en dan ligt de maximumtemperatuur zo rond de 9 graden. Het blijft op veel plaatsen al droog, er valt slechts een enkele bui, met name in de kustgebieden is dat nog goed mogelijk. En woensdag, de dag dat we naar de stembus gaan, die verloopt vrijwel overal droog met wolkenvelden en ook wat zonnige momenten. Wordt wel een frisse dag, wel een dikke jas aantrekken, want de maximumtemperatuur komt uit tussen de 5 en de 8 graden. En Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou ja, de ochtendspits verloopt op zich op de meeste plaatsen vrij normaal. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. Er staat in totaal zo'n 500 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en ook wel bij Arnhem. Maar het zijn vooral de ongelukken die opvallen. Zo gebeurde er een ongeluk op de A1-A35 in de buurt van Borne. Veroorzaakt file op de A1 vanuit Duitsland, vanaf Oldenzaal. Het oponthoud is een uur. Op de A35 richting Almelo, daar nog 6 kilometer file bij Borne-West. De weg is net weer vrijgegeven. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Urmond en Knoopend het Vonderen een uur vertraging door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A6 is weer vrij na een botsing van Emmeloord naar Muiden bij Almere. De vertraging is nog wel een half uur. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Drachten en Tjallebert 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als 2 gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi dealer. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. Er zijn nog twee lijsttrekkers te gaan. Vandaag is hier Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. Wij gaan Nederland veranderen. Aan de slag. Niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. We staan in Nederland al 1000 dagen stil. Dat is niet waar. U kunt eisen tot u een ons weet, en dat zal even duren. Maar ja, het gaat dat niet. Duurt een hele tijd. Het gaat niet. Ja, Van Wilders verbaast het me niet. Hij heeft van beste heeft hij een businessmodel gemaakt. Dan weet Nederland ook wat er op het spel staat. Er is geen uitdaging zo groot of wij kunnen hem aan. We echt een kans hebben om van GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste partij te maken woensdag. Meneer Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even naar het nieuws van afgelopen weekend. U zat erbij, hè, toen Pieter Omtzigt zei dat hij wat meer duidelijk gaf over zijn rol na de verkiezingen. Dat hij eventueel wel premier wilde worden in een kabinet met vakministers. Dat leek u eerst goed te vinden. Later was u wel wat zuiniger. Een nieuw soort duidelijkheid. Nu heeft er een nachtje over geslapen. Was nou wel of niet goed dat hij dat zei gisteren? Ik dacht toen hij het zei, oh, daar hebben we het weer een hele dag nergens anders over. En niet over onze plannen voor het land. Ik heb helemaal geen zin meer om altijd de commentaar te geven op wat hij vandaag weer vindt en morgen weer vindt. Hij heeft nu een andere positie ingenomen. Ik vind het een raar idee met die vakministers. Nou ja, kijk, dit land heeft politieke richting nodig. En in politieke richting moet je politieke partijen samenbrengen die een koers uitzetten, die een stip op de horizon zetten en daar naartoe werken. En daar dan de beste ministers voor zoeken. Wat hij zegt is, denk ik, een soort zakenkabinet. Daarmee zou je het kabinet depolitiseren, maar het moet juist politiek zijn. De politieke richting gegeven worden, daar vraagt Nederland om. Kortom, u vindt het eigenlijk niet zo'n goed idee? Van het zakenkabinet? Ja. Nee, dat vind ik geen goed idee, nee. De lijsttrekker van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Jarenlang elkaars concurrenten. Vooral als de Partij van de Arbeid weer eens in de regering zat. Dan zei GroenLinks, ze zijn de linkse idealen aan het verkwanselen. Ja, nu dus samen met een groot groen verkiezingspakket. Bestaanszekerheid en klimaat, dat zijn eigenlijk de dragende pijlers. Minimumloon naar 16 euro, een isolatieoffensief voor woningen. Belastingverlaging voor mensen met een laag of middeninkomen. En u wilt in het kabinet, en daar gaan we het over hebben. Oké. Bestaanszekerheid en een beter klimaat, meneer Timmermans. Is dat verenigbaar? Ja, dat moeten we verenigen. Want ik heb in de afgelopen jaren gemerkt, toen we begonnen met ons klimaatbeleid, met de Green Deal in Europa, was er eigenlijk brede politieke consensus dat dit nodig was. En in de afgelopen jaren is vooral door radicaal rechts het debat in een andere richting geduwd. In de zin van klimaatbeleid is voor rijke mensen en is tegen arme mensen. En ik heb daarvan geleerd. En daar hebben we ook, zeg maar, ons beleid op aangepast. Dat we zeggen, als je echt klimaatbeleid wil voeren, moet je zorgen dat iedereen daarin mee kan. En dat ook mensen die het zich niet zelf kunnen veroorloven om bijvoorbeeld hun huizen te verduurzamen, dat die een steuntje in de rug krijgen. Dus je moet dat klimaatbeleid koppelen met sociaal beleid. En dat is ook de ideale combinatie van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Waarbij bij de Partij van de Arbeid altijd het sociale de voorrang zal hebben. Waarbij GroenLinks het klimaat en het groene sterk de voorkeur heeft. Dat gecombineerd is denk ik wat Nederland nodig heeft. Maar het gaat om vele miljarden. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat werkt in de praktijk dat je bijvoorbeeld woningcorporaties weer in hun kracht zet. Dat je ze helpt de financiering rond te krijgen om de sociale sociale huurwoningen versneld te verduurzamen. Dat heeft meteen een groot positief effect, zowel op de economie, want dat geld gaat meteen in de economie, maar met name op de portemonnee van mensen die nu met torenhoge energierekeningen geconfronteerd worden. En in een duurzaam huis heb je veel minder energie nodig, dus is je energierekening substantieel lager. Maar dat is maar één onderdeel natuurlijk. Ja, dat is maar één onderdeel. Ja. Wat we ook doen is het minimumloon optrekken naar 16 euro... in samenwerking met de vakbond. Wat we ook doen is meer dan andere partijen de lasten op arbeid verlagen. Hè, dat scheelt enorm. Bij ons gaan de middeninkomens er 2% meer op vooruit dan de VVD. Hè? Ik leid het uit de doorrekening van het Centraal Planbureau af. Maar uit die doorrekening blijkt natuurlijk ook nog iets anders. Namelijk dat u de lasten voor het bedrijfsleven fors verhoogt. Ja, hè? Want er moet geld binnengehaald worden om al die mooie plannen te betalen. Ja. Maar ook in de toekomst moet er geld verdiend worden. Overleeft het bedrijfsleven een kabinet Timmermans? Ja, kijk, als je ziet waar we het vandaan halen, dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld de verhoging van de vennootschapsbelasting naar 30% voor de rijkste bedrijven in Nederland. Het gaat ongeveer om 7% van de bedrijven. En dan gaan we een miljonairsbelasting invoeren. We gaan er ook voor zorgen dat als bedrijven, wat ze nu doen, eigen aandelen inkopen om zo zeg maar de portemonnee van de aandeelhouders te kunnen spekken, als ze dat nu doen, betalen ze daar geen eurobelasting over. Daar gaan we ook belasting op heffen. En zo komen we aan dat bedrag dat nodig is om te herverdelen in Nederland, zodat mensen weer rond kunnen komen aan het eind van de maand. Even over uw partij dan. De samenwerking van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Is dat een succes als u niet in het torentje komt? Het is een succes als we kunnen laten zien dat 1 plus 1 3 is. Met andere woorden, dat we kunnen laten zien dat de samenwerking ertoe leidt dat we groter worden dan we waren individueel bij de vorige verkiezingen. Dat is een succes. Het is ook een succes als we kunnen laten zien dat twee partijen in dit hele versnipperde politieke landschap over een schaduw heen kunnen stappen en kunnen zeggen, ja, we hebben verschillen, maar die verschillen vallen in het niet bij het onderscheid tussen ons en rechtse partijen. En dat is misschien ook een signaal breed naar linkse partijen van, laten we met z'n allen die samenwerking zoeken, want dan kunnen we voorkomen dat er alleen nog maar een rechtse koers wordt uitgezet in dit land. Gaat u dus in een kabinet zitten als u de kans krijgt, ook al zitten daar vooral verder rechtse partijen? Nou, ik persoonlijk zou, als ik geen premier word, zal ik fractievoorzitter blijven van de combinatie van Verenigd Links. En als partij? En als partij, ja, dat ligt er helemaal af. Kijk, voor mij is het belangrijkste, als ik er één ding uit moet halen, we moeten afspraken kunnen maken die ertoe leiden dat we de armoede in Nederland halveren in de komende kabinetsperiode. Als we daar met andere partijen afspraken over kunnen maken, dan denk ik, dan kan er ook een basis zijn voor samenwerking. Maar ik ken mijn Pappenheimers zo langzamerhand. Als wij niet de grootste worden, dan gaan ze elkaar op rechts opzoeken. Dat is altijd zo geweest. Dat is de Nederlandse geschiedenis. Dat zal nooit anders zijn. En nog even terug naar uw achterban. Er zijn met name GroenLinksers die tijdens de campagne lopen te muiten tegen u. Zo was er een oud-voorzitter van de afdeling Amsterdam die u vorige week op X uitmaakte voor racist vanwege uw standpunt over Israël en Hamas, die oorlog die daar woedt. Dat is lekker campagne voeren zeker. Nou ja, er zijn een aantal mensen die het niet eens waren met onze samenwerking. En die mensen die roeren zich regelmatig op sociale media. Die hebben geen formele functie binnen de partijen. En ik wil erop wijzen dat we hebben een referendum gehouden onder alle leden of we dit moesten doen. Nou ja, daar kreeg je uitslagen van rond de 90% voor. Dus de overweldigende meerderheid van onze leden, 70.000 mensen, die is voor deze samenwerking. Een aantal mensen is daar niet voor en die laten zich soms horen. Maar ik voel me gesteund door al die mensen die wel allemaal de straat op gaan nu met water in de schoenen van deur naar deur gaan en die allemaal erin geloven dat we de grootste partij kunnen worden. Ja. Als we naar de staat van links kijken, dan kun je eigenlijk niet om de conclusie heen dat het links impopulairder is dan het heel lang is geweest. Hè? Naar verwachting zo rond de 60 zetels in de peilingen. Dat was ooit veel meer. En tegelijkertijd is het belangrijkste thema van deze verkiezingen bestaanszekerheid. Hoe komt het dan dat links daar niet van weet te profiteren? Nou, dat zullen we zien woensdag, of dat zo is. Ik denk dat het heel sterk te maken heeft met het feit dat bestaanszekerheid voor heel veel mensen betekent, ik wil niet verliezen. Terwijl wij zeggen, ik wil dat u wint. Ik wil dat u er wat bij krijgt. Ik wil dat uw leven vergemakkelijkt wordt. Ik wil dat iedereen zijn kinderen naar de kinderopvang kan brengen, net zoals we ze naar school brengen. Maar dat willen alle linkse partijen, maar ze profiteren er niet van. Ja, maar dat zullen we woensdag zien. Ik heb in die tijd dat ik door het land gereisd heb zoveel mensen gezien die hunkeren naar een eerlijkere samenleving. Naar een samenleving waar solidariteit weer echt beleden wordt. En dus ik heb echt geloof in dit Nederland, dat waar mensen voor elkaar in de bres willen springen. We gaan naar uw plaat. Ja, mooi. We hadden er een wetje over kunnen slaan, maar ik denk dat we dan allebei hetzelfde hadden ingezet, hè? Bruce Springsteen. The River. Dat kon bijna niet anders. I come from down in the valley. Where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my 19th birthday, I got a union card. Was het nog moeilijk kiezen welke het zou worden? Ja, ik dacht bij jullie programma, jullie zender, past wel een iets rustiger nummer. Maar waarom Bruce Springsteen? Ah, hij inspireert mij al zo lang. En dit is ook zo'n mooi verhaal. The River heeft hij geschreven. Het gaat eigenlijk over zijn zus. En het grappige is, die jongen, dat was een rodeorijder. Het is heel gek, in New Jersey kun je kennelijk ook rodeo's rijden. En iedereen zei van, oh, dat wordt niks. En ze zijn al, ik denk, 40 of 50 jaar getrouwd. Dus dat vind ik een mooi verhaal. Ja. U wilt graag regeren. Dat heeft u niet onder stoelen op of banken gestoken. De grote vraag is natuurlijk met welke andere partijen. Mm-hmm. Aan het begin van de campagne zet u heel duidelijk in op samenwerking met een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. U stak een hand uit naar wat u noemde het conservatieve midden. Maar Omtzigt houdt de boot af. Was dat nou verstandig met de kennis van nu om aan het begin van die campagne zo op die kant op te koersen? Ja, kijk, als je de Nederlandse geschiedenis kent, dan weet je dat links nooit alleen kan regeren. Dat is ons nog nooit gelukt, in de hele Nederlandse parlementaire geschiedenis niet. Dus je zal altijd naar het midden een handreiking moeten doen. En natuurlijk zeggen de campagnewetten dan, dat moet je pas doen na de verkiezingen. Maar ik vond dat alles wat ik gehoord had in Nederland in de afgelopen maanden was, maak nou eens wat minder ruzie. Ga niet zo kibbelen met elkaar. Ga eens kijken waar je kunt samenwerken. En ik heb daarnaar geluisterd en vandaar mijn handreiking. Maar ja, als er dan heel weinig of bijna niks terugkomt, ja, dan moet je ook duidelijk maken wat de verschillen zijn. En mijn conclusie blijft hetzelfde. Ik moet ervoor zorgen dat ze niet om ons heen kunnen. En dan zijn de gesprekken vruchtbaar. Maar ze moeten niet om ons heen kunnen. En er zijn ook luisteraarsvragen wel over binnengekomen. Ja. Hoor. Sil en Adrie, dan gaat het bijvoorbeeld over de VVD. Zij vragen ze allebei af, waarom spreekt u de VVD niet vaker aan op zaken die echt mis zijn gegaan? Zoals het volkshuisvestingsbeleid van oud-minister Stef Blok of de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja, ik hoop dat ik dat wel gedaan heb. Het spijt me dat ik dan niet voldoende ben doorgekomen op dit punt. Want ik vind het echt schaamteloos van de VVD dat men campagne voert alsof er wat kleine foutjes zijn gemaakt of dat ze waterige compromissen zijn gestoten. Ik heb in Leeuwarden dus een gesprek dat zal ik de rest van mijn leven niet vergeten, gesprek gehad met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Mensen die door de overheid doelbewust zijn vermalen gewoon. En daar wil de VVD geen rekenschap voor afleggen. Sterker nog, De man die er mede verantwoordelijk voor was, Henk Kamp, die gaat getuigen in de Kamer hierover. Die houdt gewoon voet bij stuk, niks misgegaan, er was een risico van. En die wordt dan vervolgens ook nog eens een keer erelid gemaakt van de VVD. Dus ik vind het schaamteloos dat de VVD niet bereid is, zeg maar, rekenschap af te leggen voor dingen die fout zeggen. Maar had Partij van de Arbeid heeft ook fout gemaakt. Maar dan leggen we de rekenschap voor af. En dan zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar had u dan campagnetechnisch niet veel eerder deze kaart moeten trekken? Campagnetechnisch. Kijk, ik vind campagnetechnisch vind ik dat ik de mensen moet laten zien wat onze plannen voor het land zijn. Een goede vriend van mij die zei vroeger wel eens in de politiek: krijgt niet mensen in je café als caféhouder door te zeggen dat de buurtcafé slecht is. Je moet laten zien dat jij een goed café hebt. En ik wil laten zien dat onze plannen voor Nederland leiden tot een halvering van de armoede, tot gratis kinderopvang, dat die leiden tot een veel eerlijkere lastenverdeling tussen mensen die leven van het geld dat ze verdienen met werken en mensen die leven van het geld dat ze verdienen met vermogen. Kan het dan zijn dat het gaat over de toon die u gebruikt? Dat mensen de bevlogen Frans Timmermans missen? Ach, ik. Nou heb ik het alweer over de toon. De toon in de zin van. U stond echt wel bekend als een sowieso goede debater. Maar ook met bevlogenheid. Met regelmaat emotioneel. Ja. En dat mensen dat ineens nu niet van u zien. Of niet genoeg van u zien. Ja, maar het is niet goed of het deugt niet. Hè? Van de andere kant wordt gezegd: die man is veel te emotioneel. Dus het is altijd van het een of het ander. Kijk. Ik heb ervoor gekozen om zo, ook omdat ik dat signaal kreeg vanuit het land: jongens, maak nou niet altijd zoveel ruzie, vang elkaar nou niet voortdurend vliegen af, wees een beetje aardiger voor elkaar, heb ik mijn uiterste best gedaan om vooral inhoudelijk campagne te voeren. Nou, ik heb nog 2 dagen om nog meer mensen te overtuigen en kijken waar we landen woensdag. U hebt ervaring in een kabinet met de VVD. Yes. Dat was Rutte 2. U was toen minister van Buitenlandse Zaken. Dat kabinet liep voor de Partij van de Arbeid catastrofaal af, mogen we wel zeggen. Van 38 naar 9 zetels. Ja. Toch hebt u later, in 2017 nog, in een interview dat kabinet met verve verdedigd, want het was goed geweest voor het land. Wat geeft linkse kiezers nu de garantie dat u deze keer toch weer niet met die VVD gaat regeren en uw idealen in de uitverkoop doet? Nou kijk, we hebben inmiddels wel afgerekend met de fouten die wij toen gemaakt hebben. Dat hebben we ook ruiterlijk erkend. En ik wijs bijvoorbeeld naar Lodewijk Asscher, die ook over de toeslagenaffaire duidelijk heeft gezegd wat hij ervan vond. En ik vond dat hij dat op een manier deed die waardering en respect verdient. Maar in dat kabinet, midden in een grote crisis, waren wij denk ik het enige land, misschien nog één ander, maar in ieder geval een van de hele weinige landen in de eurozone waar het verschil tussen arm en rijk niet is toegenomen. En dat blijft voor mij staan. Wat ik nu zie is een VVD die op een hele andere koers zit, die denkt, die een campagne voert alleen maar over asiel en migratie, waarmee ze overigens de rode loper uitrollen voor Wilders. Bovendien zeggen ze ook nog eens een keer dat ze met hem willen regeren. Mevrouw Jessicus zet mij en Wilders op gelijke hoogte. Ik vind dat wel merkwaardig, zal ik maar zeggen. En zij is inmiddels, denk ik, de beste campagneleider die Wilders ooit gehad heeft. Voor Wilders. Maar toch nog even terug naar 2017. Want u zei toen: uiteindelijk is er voor een kabinet maar één maatstaf. Laat je het land beter achter dan je hebt aangetroffen. Dat vind ik belangrijker dan dat ik het anders gedaan zou hebben en de PvdA misschien groter zou hebben gehouden. Moeten we dit zo verstaan dat u het land belangrijker vindt dan de partij? Daar moet ik eerlijk over zijn. Ja, dat heb ik altijd gevonden. Ik zit nu ook voor u vandaag omdat ik wil proberen iets voor dit land te doen. Als ik voor mezelf had gekozen, was ik lekker in Brussel gebleven. En ik vind uiteindelijk het landsbelang altijd het allerbelangrijkste. Belangrijker dan partijbelang. En dat zal, zo ben ik opgevoed door mijn ouders. Zo heb ik altijd in mijn professionele leven. Ik ben altijd dienaar van de publieke zaak geweest. Eerst heel kort in het leger, daarna als diplomaat en daarna als politicus. En ik vind dat ik Nederland moet dienen voordat ik de partijen moet dienen. Wat vinden uw vrouw en kinderen daar eigenlijk van dat u weer heeft gekozen voor deze rol in de Nederlandse politiek? Ze steunen mij 300%. En het is ook heel leuk dat de kinderen zeggen: oh, we willen graag bij de uitslagenavond zijn.

Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Mannen met befaalde vormen van kanker krijgen vaker dan vrouwen een behandeling die is gericht op het verkleinen van de tumor of op genezing. Vrouwen krijgen dan vaker alleen pijnbestrijding of andere ondersteunende zorg. Blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, waarover de Volkskrant en het AD schrijven. Mieke Aerts is senior onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het verschil, ik begreep, dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar bij de behandeling van uitgezaaide dikke darmkanker. Ja, wat we daar zagen was bij vrouwen van 70 jaar of ouder kreeg 48% geen tumorgerichte behandeling en het was 40% bij mannen. En dat zagen we ook bij sommige andere tumorsoorten, deze verschillen. Hoe is dat verschil te verklaren? Nou, we weten het niet zo heel goed. Er zijn een heleboel factoren die bepalen welke behandeling patiënten, waar die voor een aanmerking komt. En dat is bijvoorbeeld de mate waarin de ziekte is uitgezaaid en uitgebreid. Maar ook bijvoorbeeld hoe fit een patiënt is en welke behandeling die überhaupt kan ondergaan. Maar wat een belangrijk aspect is, wat we hierin niet weten, maar wat verder onderzocht moet worden, is in hoeverre hier echt patiënt ook een andere voorkeur heeft. Dat hier verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Dus ten aanzien van behandeling. Ja, dus dat vrouwen dan misschien eerder kiezen voor, ik hoef niet meer geopereerd te worden, geef mij maar gewoon de pijnbestrijding. Zoiets. Dat zou kunnen, ja. Maar dat weet u nog niet zeker. Dat is echt verder uitgezocht. Ja. Nee. Want zou dat bijvoorbeeld ook nog mee te maken kunnen hebben dat er boven de 70 überhaupt meer vrouwen zijn dan mannen? Nee, daar hebben we gekeken binnen die leeftijdscategorieën. Dus daar is rekening mee gehouden. Okay. Maar inderdaad, er zijn meer oudere patiënten dan meer vrouwelijke oude patiënten dan bij mannen. Ja. Kan het ook zijn dat artsen vrouwen anders benaderen dan mannen? Dat zou kunnen, maar dat kunnen we op basis van dit rapport en onze data niet concluderen. We weten wat er is gegeven aan een behandeling en ook welke patiëntkenmerken, maar hoe dat gesprek in de spreekkamer en die samen beslissen heeft plaatsgevonden, dat weten we niet. Is het nou voor het eerst dat u heeft gekeken hoe die verschillen zitten in de behandeling tussen mannen en vrouwen? Nou, we hebben voor sommige tumorsoorten dit al eerder wel bekeken, maar het is voor het eerst dat we dit voor een kaart hebben gebracht voor meerdere tumorsoorten en hebben gebundeld in dit rapport. En was u dan verrast dat u dit eruit kwam of eigenlijk niet? Nou, het was wel een beeld wat we, of in ieder geval een tendens wat lijkt wat we over meerdere tumorsoorten zien. En dat is wel, ik vind dat wel verrassend, ja. Maar we zien het niet bij alle tumorsoorten, wil ik ook graag even benoemen. Maar nou, wat we bijvoorbeeld, we hebben ook gekeken bij uitgezaaide longkanker. En daar zien we juist het omgekeerde, dat mannen vaker best supportive care, zoals we dat noemen, krijgen dan vrouwen. Maar dat is te verklaren omdat er relatief veel vrouwen zijn met een mutatie waarvoor dan doelgerichte therapie beschikbaar is. Dat zien we dus, dat vrouwen dat er weer vaker krijgen. Maar ook het gaat nu dus, wat u net benoemde, was de patiënten met uitgezaaide kanker. En we hebben ook gekeken bij patiënten die in principe curatief behandeld kunnen worden, dus gericht op de genezing. En daar zien we ook wel dat het lijkt alsof vrouwen iets minder vaak zo'n systemische therapie, die dus door het hele lichaam gaat, krijgen. Minder vaak dan mannen. En krijgen of kiezen, dat gaat u dus nog uitzoeken? Ja, dat is inderdaad precies de kern. Inderdaad, wij hebben gezien wat er is gegeven, maar we weten niet wat de reden daarachter is. Ja. Nou is het onderzoek ook wel breder gedaan, hè? Wat valt er verder op? Mm-hmm. Nou, we hebben ook gekeken naar het voorkomen van kanker. En dan zien we dat veel vormen van kanker vaker voorkomen bij mannen. En dat is waarschijnlijk te relateren aan leefstijl. En vooral ook dat die verschillen over de tijd met vrouwen kleiner zijn geworden. En dat is dat vrouwen meer zijn gaan lijken op mannen qua risicogedrag, zeg maar. Bijvoorbeeld het rookgedrag. Mannen gingen eerder roken dan vrouwen. En dat zie je nu ook terug, dat vrouwen daarin meer op mannen lijken. Dus dat die verschillen kleiner worden. En waar we ook naar hebben gekeken is naar kwaliteit van leven. En wat we daar zien is dat we hebben gemeten hoe de scores zijn voor vrouwen en voor mannen, maar ook vergeleken met een normpopulatie, dus een gezonde populatie zonder kanker. En wat we daar zien is dat vrouwen over het algemeen iets meer rapporteren dat zij last hebben van vermoeidheid, pijn en angst bijvoorbeeld. Maar dat die verschillen bij mannen ten opzichte van een normpopulatie groter worden. En dat lijkt erop dat kanker misschien bij mannen toch een meer impact heeft dan bij vrouwen. Maar dat is ook iets wat verder uitgezocht zou moeten worden. Maar als ik u zo hoor, kan dat dus ook zijn omdat vrouwen eerder aan de bel trekken? Dat zou verder uitgezocht moeten worden. Dat kan ik op basis van deze data niet zo concluderen. Maar wat we wel zien is dat dus het verschil bij mannen ten opzichte van de gezonde populatie is groter dan bij vrouwen. Dus kanker lijkt daar een grotere impact te hebben. Ik hoor u heel veel dingen zeggen, dat moet nog uitgezocht worden. Dat gaat ook gebeuren? Ja, dat gaat ook gebeuren, inderdaad. Ja, en daarin roepen we ook echt op om samen met andere onderzoekers en met klinici dit samen op te pakken. Dank u wel, Mieke Aerts, senior onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Argentinië heeft een nieuwe president. De ultrarechtse Javier Milei won gisteren de tweede ronde van de verkiezingen met 56% van de stemmen van de linkse Sergio Massa. In zijn overwinningsspeech vannacht zei Milei: vandaag is de wederopbouw van Argentinië begonnen. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. De decadentie is ten einde, er is geen weg meer terug, aldus Milei. Latijnse Amerika-correspondent Nina Jurna legt uit hoe het kan dat Massa het niet heeft gered, terwijl die in de eerste ronde fors meer stemmen kreeg dan Milei. Nou, dat komt omdat er toen ook nog een derde kandidaat was, Patricia Burrich, een rechtse kandidaat. En zij heeft na haar verlies haar aanhang opgeroepen om bij die tweede ronde allemaal op Milei te stemmen. Dus die stemmen heeft hij blijkbaar gekregen en dat verklaart zijn winst nu. Ja, een jaar geleden had nog bij niemand van Milei gehoord. Wat is de verklaring voor die stormachtige opkomst? En dat heeft alles te maken met de slechte economie van Argentinië. Het is het gaat heel slecht daar. 140% inflatie. 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En mensen zijn het gewoon zat. Die hebben al pakweg 20 jaar hetzelfde soort regering, het peronistisch bewind. En ze zeggen van dit brengt ons nergens naartoe. Er moet een radicale verandering komen. En zij hebben dus iemand gekozen die niet uit het establishment komt. Milei is een outsider. En daar hebben ze nu eigenlijk al hun hoop op gezet. Ik zou niet zeggen dat de Argentijnen nu ineens ultra-rechts zijn geworden. Dit is vooral een tegenstem, denk ik. Want Milei is wel ultra-rechts. Wat wil hij met Argentinië? Ja. Nou, hij heeft radicale ideeën en dat gaat dan vooral over de economie. Hij heeft een economische achtergrond. Hij noemt zichzelf een anarcho-kapitalist. Hij wil bijvoorbeeld de dollar invoeren. Hij wil af van de peso, van de lokale munt. Dan zegt hij, die is helemaal niks meer waard door die hele inflatie. Hij wil de centrale bank sluiten. Hij wil heel veel ministeries opheffen. Want hij zegt, dat hele ambtenarenapparaat, al die ministeries kost veel te veel geld. En hij wil ook bijvoorbeeld met landen als China, die hij zegt, communistisch, daar wil ik niks mee te maken hebben, daar wil ik niet meer mee samenwerken. En ook het Brazilië van Lula, dat vindt hij ook veel te links, daar wil hij ook niks mee te maken hebben. En dat is natuurlijk heel erg de vraag of dat gaat lukken, want dat zijn twee hele belangrijke handelspartners van Argentinië. Maar dat is wel iets wat hij steeds zegt. Ja, want dat is natuurlijk het volgende. Hij heeft dus veel plannen, maar wat kan hem lukken? Ja, kijk, zijn partij is klein, want hij is nog niet zo lang in de politiek. En dat betekent dat hij dus in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat zeker geen meerderheid heeft. Dus hij moet daar gaan samenwerken. En dat zal toch, verwacht ik, ook betekenen dat hij misschien wel concessies moet doen. En dan is de vraag van, krijgt hij zijn plannen erdoor? En als hij zijn plannen, bijvoorbeeld die dollarisering, dat is waar heel veel Argentijnen ook voor gestemd hebben. Want ze denken, dan hebben we dollars straks. Zo simpel is het niet. En het is ook een heel lang traject wil je dat ook echt kunnen gaan invoeren. Dus het wordt nog spannend of hij al die plannen waar hij de verkiezingen nu mee heeft gewonnen en wat hij dus in die campagne steeds geroepen heeft, of hij dat ook voor elkaar krijgt. Correspondent Nina Jurna. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits lossen op. Zo niet in Limburg op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nog stil tussen knooppunt Kerensheide en knooppunt Het Vonderen over 15 kilometer met een uur oponthoud. Daar is een tankwagen gekanteld. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De andere kant op loopt het verkeer ook vast tussen Wessem en Echt 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijders voor de problemen op de A2 staan in de file op de N276 van Brunsum naar Maasbracht tussen Susteren en Sint-Joost 5 kilometer. De vertraging daar is 3 kwartier. What Are You Waiting For? Van Kane. OpenAI, de maker van de populaire chatbot ChatGPT, heeft het meest chaotische weekend in het bestaan achter de rug. Afgelopen vrijdag werd CEO Sam Altman volkomen onverwachts ontslagen. Gedurende het weekend is geprobeerd om het bestuur ervan te overtuigen dat hij moet terugkeren. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein, wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is, en dat is weer compleet onverwacht in deze saga, is dat Sam Altman en vertrouweling Greg Brockman, die ook bij OpenAI werkte, overstappen naar Microsoft. Zij gaan daar een nieuw onderzoeksteam leiden dat zich gaat focussen op AI. En dat nieuws volgt op nieuws van vanochtend vroeg. Er is gedurende het hele weekend intensief onderhandeld om inderdaad Altman te laten terugkeren bij OpenAI. Maar dit is mislukt. OpenAI, het bestuur daarvan, heeft een andere iemand, een voormalig CEO van livestream platform Twitch, gevraagd om tijdelijk bestuursvoorzitter te worden. En dus staat Altman daar inderdaad echt buiten spel. Maar dus Microsoft heeft zijn slag geslagen, zoiets? Ja, Microsoft en OpenAI werken al langere tijd intensief samen. En de topman van Microsoft, Satya Nadella, die is goed bevriend met Sam Altman. En die heeft hem dus gevraagd, kom bij ons werken. Je kunt hier doen wat je wil. En je krijgt van ons alle middelen en capaciteit om je AI verder te ontwikkelen, is een beetje de boodschap daar. Het is wel een beetje bijzonder, hè, allemaal. Het is heel bijzonder. Ik volg de techwereld al best wel een aardig tijdje. Maar dit weekend kent ongekende proporties. We hebben het vorig jaar veel gehad over Elon Musk en Twitter. Maar wat hier gebeurt bij zo'n succesvol bedrijf dat in de voorhoede van AI-ontwikkelingen zat en nu ja, toch misschien zichzelf wel te gronden gaat richten, dat is de grote vraag, is echt ongekend. De grote vraag was vooral, waarom? Ja, en dat antwoord hebben we nog steeds niet helemaal. Wat we weten, en dat is een persberichtje vrijdagavond geweest van het bestuur, is dat Altman niet altijd openhartig zou zijn geweest in zijn communicatie. Maar dat roept heel veel vragen op. Het andere wat we weten, dat is van een dagje later, is dat er in ieder geval geen sprake zou zijn van een misdrijf of op financieel gebied of op veiligheidsgebied er iets zou zijn misgegaan waardoor Altman ontslagen is. Maar het roept de vraag op, wat dan wel, hè? Nou, daar is volop over gespeculeerd. Ja, zeker. Nou, waar het nu op lijkt is dat er een richtingenstrijd heeft plaatsgevonden. Dan aan de ene kant Sam Altman, die heel ver is met AI-ontwikkelingen, met ChatGPT en alles wat er nog meer speelt. En aan de andere kant een aantal bestuursleden van het bedrijf zijn geweest die zich steeds meer zorgen zijn gaan maken over de kracht van de AI, noem ik het maar eventjes. En de vraag of het niet allemaal veel te snel gaat. Nee, dat heeft blijkbaar tot een enorme discussie geleid die ertoe geleid heeft dat Altman uiteindelijk die richtingenstrijd afgelopen vrijdag verloren heeft. Maar dat is ook wel verbazingwekkend dat hij dus zo makkelijk, toch relatief makkelijk, aan de kant gezet kon worden. Ja, dat kennen we niet echt van de Silicon Valley wereld. Hè? Ik bedoel, om even als voorbeeld te nemen Facebook, waar toch veel kritiek is op geweest de afgelopen jaren vanwege allerlei privacy-schandalen. Mark Zuckerberg is nog steeds de topman. Dat heeft te maken met de manier waarop OpenAI georganiseerd is. Je hebt daar een commerciële kant en een non-profit kant. Die non-profit kant is uiteindelijk de baas. En Sam Altman zat wel in het bestuur, maar had niet dezelfde macht als die een Mark Zuckerberg bijvoorbeeld heeft, waardoor dat bestuur hem vrij makkelijk aan de kant kan zetten. Wat betekent dit nou allemaal voor bijvoorbeeld investeerders en voor de toekomst van het bedrijf? Ja, dat is de million dollar question. Kijk, die investeerders die zijn uiteraard niet blij met Microsoft voorop. Die hebben geprobeerd Altman dit weekend te laten terugkeren. Dat is dus mislukt. En die zullen met argusogen kijken hoe groot de leegloop zal zijn bij OpenAI. Tientallen medewerkers hebben naar verleid laten weten dat ze daar vertrekken. Nou, die medewerkers die kunnen of bij Microsoft of ergens anders aan het werk. Dat zal niet moeilijk zijn. Dus de vraag is, wat blijft nou open van OpenAI? Kijk, ChatGPT is van OpenAI en heel veel mensen gebruiken dat. Dus dat zal niet snel veranderen. Maar de toekomst van het bedrijf die staat nu wel een beetje op het spel. Dankjewel. NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Reactie aan de redactie. De politie gaf vorige week bijna 100 mensen die kinderporno hadden gedownload een officiële waarschuwing. Annemieke van Noord van het team Bestrijding Kinderporno vertelde in de uitzending dat deze mensen waarschuwen en oproepen hulp te zoeken beter werkt dan ze meteen oppakken. Maar luisteraar Anja vraagt zich af welke hulp mensen dan kunnen krijgen na de officiële waarschuwing van de politie. Dat volgen we nog even na bij Annemieke van Noord. Na de officiële waarschuwing verwijzen we mensen vaak door naar een huisarts. Die kan namelijk goed inschatten welke hulp er nodig is. Ook laten we een folder achter van hulporganisatie Stop It Now. Bij deze organisatie kunnen mensen telefonisch of via de chat anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning krijgen. Ze gaan het gesprek met je aan en ze kunnen je de passende hulpverlening aanbieden. Ja. 3 voor de dag. We zijn dat is wel heel enthousiast. StopItNow.nl is blijkbaar een plek waar mensen terecht kunnen als ze anoniem hulp willen krijgen. En ook de huisarts als ze daar naartoe willen gaan. Het ging vanochtend ook over de nieuwe uiterst rechtse Argentijnse president Javier Milei, die onorthodoxe plannen heeft om de economie in het land uit het slop te halen, zoals de dollar invoeren in plaats van de huidige peso. Maar in het nieuwsoverzicht hoorde luisteraar Boudewijn mij zeggen dat de peso wordt vervangen voor de dollar. Nee, schrijft Boudewijn, het is de peso vervangen door de dollar. En hij voegt eraan toe, beginnen jullie nu ook al? Dat laatste weet ik niet wie dat dan nog meer doet, ja, maar blijkbaar zijn we niet de enige. Ja, het is volgens mij twee dingen door elkaar. Hè? Je wordt ingeruild voor de dollar of vervangen door. Hij heeft wel gelijk inderdaad. Ja. Ja. Ik heb het laatste nieuwsoverzicht om 9:00 trouwens dame ook goed gedaan. Dankjewel Boudewijn daarvoor, want dankzij zijn tip hebben we nog eens even gekeken. En inderdaad, het is niet goed hè? Nee, maar we hebben toch wel even zijn we gaan nakijken natuurlijk in Van Dalen. Je kon vervangen voor ook wel vaak tegen blijkbaar. Spreektaal. Ja, spreektaal. Maar niet juist. Maar niet juist. En dus vervangen door. 3 voor de dag. De lijsttrekkers van de 6 grootste gepeilde partijen treden opnieuw vandaag aan in een verkiezingsdebat. Dit keer van 1 vandaag in Ahoy Rotterdam. VVD, NSC, GroenLinks, PvdA, PVV, D66 en BBB. Die zullen daar met elkaar discussiëren over migratie, klimaat en bestaanszekerheid. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat komt volgens Omroep Zeeland vanmiddag met een belangrijke mededeling over de Westerschelde-tunnel. De stichting Zeeland Tolvrij verwacht dat de tunnel per 1 januari tolvrij is. Zaterdag zei CDA-lijsttrekker Henry Montebal tijdens het debat van het Zuiden ook al dat de tol op de tunnel wordt geschrapt, maar hij kwam nog niet met een datum. Die Westerschelde-tunnel, het is natuurlijk absurd dat de zeeuwen moeten betalen om door die tunnel heen te gaan. Dat is een vorm van rendementsdenken waar we af moeten. En nou heb ik uit de wandelgangen begrepen dat dankzij een motie van het CDA en de SGP de minister maandag komt vertellen dat die tol eraf gaat. Nou, oorspronkelijk zou die tunnel pas in 2033 tolvrij worden. Dus 9 jaar eerder zou dat dan zijn. In Zeeland wachten ze gespannen af. En in Barcelona begint de rechtszaak tegen zangeres Shakira. Zij zou, toen ze in Spanje woonde, de fiscus voor miljoenen om de tuin hebben geleid. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, op welke manier heeft ze dat gedaan? Ja, nou, volgens de Spaanse fiscus zou ze tussen 2012 en 2014 in Spanje hebben gewoond. En dus daar belasting moeten hebben betaald. Want in die periode was ze namelijk getrouwd met een voetbalspeler van FC Barcelona. Maar volgens Shakira zelf woonde ze die periode helemaal niet in Barcelona. Maar kwam ze daar alleen af en toe om hem te bezoeken. Nou ja, en ze zegt dus in die periode op de Bahama's te hebben gewoond. En pas officieel in 2015 naar Spanje te zijn verhuisd. Nou, en dus vindt Shakira zelf dat ze over die periode van 2012 tot 2014 geen belasting hoeft te betalen. Dat heeft ze dus ook niet gedaan. Het gaat overigens echt om miljoenen euro's. En nu zegt de fiscus, je hebt toen wel in Spanje gewoond. Als het om miljoenen euro's gaat, wat voor een straf kan ze daarvoor krijgen dan? Ja, het gaat inderdaad dus om heel veel geld en dus ook om een forse straf. Vorig jaar eiste het Spaanse Openbaar Ministerie 8 jaar en een boete van 23,5 miljoen euro... Maar 2 grote Spaanse kranten die berichten dit weekend al, die zeiden van, nou, waarschijnlijk gaat Shakira toch wel voor zo'n schikking. Dat is best wel opvallend trouwens, want het Openbaar Ministerie heeft al 2 keer eerder een schikking aangeboden die Shakira afwees. Maar ja, zo'n proces is natuurlijk ook niet bepaald goed voor haar imago als popster. Dus waarschijnlijk zit ze nu toch aan zo'n schikking te denken. Ze wil gewoon zo'n rechtszaak voorkomen. Ja, precies. En vandaag moet ze ook in de rechtbank aanwezig zijn. Maar de rechter heeft wel gezegd van, we snappen dat je een hele drukke vrouw bent, een grote carrière hebt. Dus de volgende 12 zittingen hoef je er in principe niet bij te zijn. 12 zittingen? Zo? Het is echt een grote rechtszaak. Ja zeker. Dankjewel. Spanje correspondent. Dus we gaan er nog wel wat van horen. Ja, zeker. Dank je. Miral de Bruyne, jij houdt het voor ons in de gaten. En zometeen spraakmakers, Guilaine. Waarin we het in het eerste half uur in stand.nl gaan hebben over een voorkeur voor vakministers of niet. Naar aanleiding van Pieter Omtzigt. Die heeft gezegd, in een kabinet van vakministers zou ik er eventueel wel leiding aan willen geven. Het klinkt altijd fantastisch, maar heeft het ook nadelen? En wat moeten we willen en waar zijn we beter mee af als land? Dat gaan we bespreken in het eerste half uur van spraakmakers. Wat betreft hoofdpunt van het nieuws. Mooie dag. NPO Radio 1.